أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دغه پورې د منافقانو پنځه خصلتونه ذکر شو، په هغې باندې ورته زجر میلاو شو. اوس د دې نه مخکې واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، په دې آیات کې منافقانو ته بیا زجر دی، او دی دا زجر دی د دوی په یو بل بد خبره بد خوی باندې. هغه دا دی چې دوی کله فساد ته اصلاح وي، سویه فساد تا بد کار تا بسوی خبه و تا ویداخه کار دی، نو پا دی بانده زجر دی تسمیت الفساد اصلاح هم دار دوی تا زجر شو. دلتی وو راوڑ و اذا قیل لهم، لینو رو که وو نو راوڑه دکا مخی یا علتون ذکر که دل او یا چکم دینو مطلب اکثر علتونو. او دلتی و اذا قیل لهم ذکر راوڑو چه دا عطف کی پا آغا بی ماکانو یکذبون بانده، چه دویل عذاب علیم ولده بی ماکانو یکذبون پا سبب دلی جدوی در او گوین. یو عذاب علیم ورل زکر ده چه لا تفدید چه گوی رشی چه لا تفسدو فی الارد ندوی و انما نحن مصلحون فساد تسلاوی. ندین پس پا دی اکثر و پا دی دریو آیاتونو کی پا دی دریو خباس دغه کی آیاتونو کی جدی کم خباسات ذکر کی گی اگر طولو کی و اذا وو سر رازی اگر طول دیر پار اجلا دا عذاب علیم دلان دراشی چه عذاب علیم دوی تا ولده وجه صدا وجه دالا چه دوی دا کارن نکی. خجی و اذا قیل لهم کلچویل شدی منافقانو تا لا تفسدو فی الارض فساد مکوی پز مکا کی فعالم کرده که الارض مراد عالم ده، عالم که فساد مکوی ورانه مکوی. قالو ندوی انما نحن مصلحون، یقینا من خود جوڑا کون کیو، من خود جوڑ کار کون کیو. دا خبر دیو پی و اذا قیل لهم سی غید مجهود لاؤڑا چه کل دوی تا اوی لیشی، یعنی که خس سڑی ور تا اوی و که بد سڑی ور تا اوی. قائل ذکر ذکر نکو چه پکار دادا چه سڑی پا امر بالمعروف نهی عن المنکر که دیتا اوگوری چه بس خبر صدا. لا تنظر الى ما قال ون... لا تنظر الى من قال ونظر الى ما قال. دیتا مگورا چه چاویلی دی دیتا اوگورا چه سیویلی. نو دل تا که دیتا خبر خاکی گی اوز دا خبخی خبر منل پکارو که دا ارچا دا طرف نو. الله وی که دا ورطا دا ارچا دا طرف اوگوریشی که خسره ای که بد سره ای که نبی ولی نی خود دا خبر ورطا اوکی نو دوی دا منینا. لا تفسدو فی الارض فساد مکوی پا زمکا که فساد مکوی. فساد ستا وی لکی گی، نو فساد وی لکی گی تخریب النظام، نظام خرابول او گڑوڑول. اس دوی خو نظام نشی خرابوله، خود دین مراد چکم ده نو اغا دا تخریب اغا اسباب دی. اغا کارونه مکوی چه پاغی سر الله تعالی دا نظام تباکی، اغا کارونه مکوی. او الارد وی خواه الارد پز مکه که زکا پا آسمان که خودی نیچی کوله که نه، گنی مراد تی پتول عالم که لیچه دا عالم دا فساد کارونه مکوی، اغا کارونه مکوی چه اغیب وجبانه پا عالم عذاب رازی، گناونه مکوی دا طول کارونه پکی رازی. نو قالو اوی دا منافقان، دا منافق یو صفت پده دا که دغشو چه ده دخپل کار پا بارکی دخپل غلطی تا غلطی نوی، بلکه اغیی تخنون ورکی وی انما نحن مصلحون. انما دا حصر دا پار رازی، یقینا صرف نحن منگا مصلحون اصلاح کون کیو. دل تا خوز من بغیر بلسو که اصلاح والا اشتا دینا، منگا چه قاری سے بھی بشر دوستان پوش بھی منگا چه کم دے یوازی صرف منگا اصلاح کرن کی. نو پا دی که دا انمای دا دیل پار راوڑ دا اصل کی رضیلان تعریز کئی پا صحابہ و باند چی مونگا اصلاح که اون کی فساد که اون کی خود دغت پوشو که نا دی که فساد دی مون کی نیشتره لکن ننی وسی گو رئی کن اکا تشابهت خلوبهم در طول و کاتر از بونه یو شانی پوشو اتواسو بیهی بل هم قوم انتاغون تب وای که پا دی کفر و کفری خبر و کارونو بانی دی یو بل تا وسیعت کرده چی زمان پس میراس که تدا واخلا پوشو دا سکون تکی را روان ننیم دا شانتی وی یار مونگ سکو مونگ رد الفساد اپریشن کو سکو رد دا فساد چه ختم شی او وای دا فرعون وی انی اذرونی اقتل موسی پریگ دای چه او اجنم موسی علیہ السلام ولید ربه او دے دی را او واری بیا رب پل انی اخاف ولی وجن ظالما وی انی اخاف ان یبدل دینکم یقیناً زی اریگم پدی خبر بانی جدا موسیٰ علیہ السلام ستاسو دی جوان قانون بدلی او این یظهر فی الارض الفساد یا پز مکہ کے فساد خور کی دی فسادون خوری لده خلاف اغم ویلو فرعون ویلو خوی رد الفساد اپریشن کوما دیم فرعونی ترد رو شروع کوما نو داری دغرنگ دیوی انما نحن مصلحون یواز منگا اصلاح کون کیو منگ نہ بغیر قبل سوچتا دے نہ دانو قطول فساد یعنی دے تعریض کو مصلحون اصلاح ستوی اغا دن فساد مقابل دے فساد تخریب النظام نو اصلاح ست تعمیر النظام دے دن نظام تعمیر کول یعنی اغا کارونا کول چی پاغی بار نظام چکی گی عبادی گی خواف یا بعد ہوئی کہ انما نحن مصلحون دا اصلاح په معنی د جوړې سره د صلح ځین مصلحین صلح ته کوي نو دا دوی ته به ویل چې الکه فساد مکوي فساد څه شی دی کفر ملګرتیا مکوي کفار سره مکی نه پاسې دا غي په لار مزه نو دوی به وې انما نحن مصلحون یقینا من کو جوړ را واستون کیو منګه دا غواړو چې دا نفرتونه ولاندې ختم شي او دا تاسو وغيو مونږه ټول دا یو شي شي خبر ورته کړه تقارب ادیان دی کوشش وحدت ادیان کانفرنس ته مونږه غواړو چې ټول دینونه را په یو پلیټ فارم باندې راجم شي او دا نفرتونه او اختلافات ختم شي خو مونږ دا غواړو نو دای په کې اوسه ها اکه اتفاق بین المذاهب قالوا انما نحن مصلحون نوید صرف یقینا صرف مونگا اصلاح کون کیو نو چه صحابہ بانے تعریض کرو اللہ جل جلالہ مود صحابہ دفاع دیر زر کی خا دیر زر کی نو فوراً وی علا خبر شی انہم یقینا دا منافقان وهم المفسدون هم دوی فساد کون کی دی دی بل چا تر فسادی اشارہ اکڑا ولكن لا يشعرون لكن دوی نپویگی پا فساد خپلبانی دوی د سره د فساد او د اصلاح ترمن د فرق نشی کوله دوی د فساد او اصلاح ترمن د فرق نشی کوله دوی اصلاح ته فساد وای فساد ته اصلاح وای نو په دې آیات کې د دوی بل خواصت بیان شو چې هغه سره هغه افساد دی هغه مخ کې آیات کې با دوی دغه سو هغه فساد ته د اصلاح نوم ورکول او په دې کې بالفعل فساد کول چې کوم دمه دار دي سره دار دي قباحت او قباست ته ها الا انهم هم المفسدون دومره تاکیدونه په الله راول چې د صحابه او د په الله داسې کې ها الا خبر شي حرف تنبیه یو تاکید انهم ان بل تاکید هم المفسدون جمله اسمیه خبریه دای بل تاکید مبتدا هم معرفه ضمیر ده او المفسدون خبر هم معرفه دای بل تاکید او هم ضمیر فصل پس بل تاکید نقصان تاکیدونه که داخل کرد چه خبر شی یقینا هم صرف دوی فسادیان دی بل سوکشتا دینا بل سوک دسترشتا دینا که فسادیان دی هم دوی دی بل سوک نیشتا دی خدای صحابه دفاع اکرا اللہ پا صحابه دفاع فورا نکرد زر جواب ورکو پدی نورو که زر جواب نو ورکڑی پدی که فورا جواب ورکو زکر چی دوی دا خدی دب صحابه بارک خبر اکرا او دا صحابه بارک بیا آیاتون پدی او گوری کنا که صحابه بارک اللہ تعالی کم دفاع کردی دا کم شان بیان کردی قرآن شریف کی راجع مکا احوال الصحابہ پوشوی تقریبا 160 آیاتون دی یو سل و شپیتا آیاتون پوشوی بقرہ کی دی پال عمران کی دی سپسی دا اگر طول چه راجمه که ناغی که صحابه و دفاع هم المفسدون یقینن دوی فسادیان دی ولیکن لا یشعرون لیکن دوی نپویگی بفسادهم ففساد خپل باندی یا لیکن لا یشعرون لیکن لا یمیزون بین الفساد والاصلاح لیکن دوی تمیز نشی کوله فمیند فساد و دی اصلاح کے فدیبانی دوی نپویگی دائب الخباست چو و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس دا و اذا بیا و اورام ولدی جو پارا عذاب علیم دے عذاب علیم ذکر دی صحابہ تا کما قلوی دا دمر پلیتان دی و اذا قیل لهم کرچ اویل شدی منافقان تا آمنو ایمان روڑی کما آمن الناس لک پشان دی ایمان دا اغا کامل خلقو نو قالو اوی دا منافقان انو امنو آیا منگ ایمان روڑو کما آمن السفہا پشان دی ایمان دا اغا کمقل خلقو الا الله وی خبر شی انهم یقینا دا منافقان کی دی هم السفهاء صرف هم دوی کا مقل دی ولکن لا يعلمون بصفاحتهم لیکن دوی نه پویږي پخپل کا مقل تو پانه په جهل مرکب کې لګیا دی ها اوس مخ کی ورته نه وکړه لکه دوی کې فساد ډیر وکړ نه نه وکړه لا تفسدوا في الارض اوس کای اوس ورته امر چې کوم دنا وکای خو مخ کې ردینا چې مونږ دغه دغه وکړو فساد ستوی نو هغه موږ ذکر کړي تخریب النظام خو قران کریم اسباب د فساد ذکر کوي ها اسباب د فساد هغه پس وګورئ چې اسباب د فساد څه په منافقانو کې باغ ټول سيزونه را پیدا شي چې منافقان دغه کارونه کوي یو اسباب د فساد نه د کفر قانون غلبه ده سوره محمد دو اشتم آیات وګورئ سوره محمد آیات نمبر 22 ها بايس هدامكو فهل عسيتم فهل عسيتم يقينن نزدي ايتاسو اي منافقان ان توليتم تشرت تاسو زمواران شوي قلتك تولي معنى رسدا زمواري ولايت تد ملاو شو واليان شو ان تفسدوا في الارض نتاتوا بفساد في قدمهك افساد سدي اغا دال تاسو بكفر قانون نافذ كي ها وتقطعوا ارحامكم او كتبك يخبل ولا يخبلي پوشوي نداري دا قدی معنی طرف کله بچ کوم دې په مخالفت د شرع باندې راضی دا فساد بدی ته ویل کیږي مخالفت د شرع فیندل لسمه سی پارا سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 5 ورته سي ادام کو 5 4 ورته سي پیدا مکرو آو وقضینا الی بنی اسرائیل وقضینا من خبر ور کڑو الی بنی اسرائیل تا فی الکتاب پا تورات کے سخبر ور کڑو لتفسدن فی الارض مرتین خامخا تاسو بفساد کوئی پزمکا کدو وارے بنی اسرائیل سو وارے دادو وارے سا فساد کڑو فساد ادا کڑو جو تورات پا معطل کو پوشکا نا خپل دا قوانین چې کوم دي وضعي قوانین هغه به نافذ کړي مخالفت د الله د شرع به کولو د الله د قوانین مخالفت به شروع کړو ولا تعلمنا علوا كبيرا او تاسو به سرکشي کوي سرکشي لویا دا رنګي کلا فساد شرک ته ویل کیږي سوره انعام آیت نمبر 56 وایي فساد شرک ته وایي ها الله الله آیت نمبر سنوی چپن مولا چپن بنی یار خیلی ها دغه سوره اعراف آیت نمبر 55 ها سوره اعراف وای الله اذا نقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيه نبرنيت ورسلا مدد غواړی در خپل نا تضرعا فزاری سرا پاجزی سرا وخفيه پپټه باندې انه لا يحب المعتدين يقنا الله تعالى نخو خي تجاوز کوونکی په دعا کې تجاوز کوونکی په دعا کې دایشه د خیر الله نو دعا غواړی ولا تفسدوا في الارض مور پسې وای فساد مکوې پزمکه کې بعد اصلاح یا پس د اصلاح دې مکنه خفصات څنګه نکو داسې مکوې چې ودعوه خوفا وطمعا یو الله نه مدد غواړي په یری سلا او پتا می سرا د یو الله نه مدد غوښتل اصلاح ده او د غیر الله نه مدد غوښتل سدي دا فساد دی نو شرک ته کوم دین فساد ویل شي دا رنګي مالونه د خلکو په باطل طریقه سره خپل سورته یوسف راو باسي آیات نمبر 73 ها په باطل طریقه په غلا ډاکی سره سره د خلکو مالونه خپل ها دغه تصویر کیږي دغه تم فساد ویل کیږي 73 پیدام کنم دو یوسف علیه السلام رونو چرا روان شو نو پر رونو باندی دو شاگاری غدهو غگو کرو کنا وی تاسو غلا کرده نو دوی سوی قالو دو وی تالله قسم پالا لقد علمتم یقینا تاسو خفویی ما جئنا منلی را غلیل نفس دا فی الارض دیده پارا چه من فساد و کفز محا کی غلا کول مال دخل کو په باطله طریقه خوړل دا فساد دی و ما كنا سارقين او نه موږ دغلا کوم کی نه په بل باطله طریقه خرو او نه دغه کوخه دا رنګي د یتیم سړی مال په هیلو سره خوړل دي تم فساد ویل شوی سورته بقره آیت نمبر 220 راو باسي سورته بقره آیت نمبر 220 ها پیدام کو و یسالونک لا فی الدنیا والآخرہ فمخسر لگی و یسالونک عن الیتاما سوال کی دوستان فبارد یتیمانانو کی نقل ورت ہوا ہے اصلاح لهم خیر اصلاح مال ساتل دی لرا یاد دی خطر بیت کور لهم خیر دادی دے پارا بہتر دے و ان تو خالیتوهم کچر تتا سودی سرا مال گڈ وٹ کے یتیمانان سرا الا کہ یتیم دے پکور کی تاور سرا مال گڈ کو تے پگڑ پشری کے بیکو فے خوانو کو نے داس تاسو اورون دی پ دین کے خیر دے وی دے پگڑے خری دے کتے جان نہ جان نہ چوسا غلط دین دے اوڑونا پخے اوزل دیل پخے بیا خو گرانی نو گڈے کا صحیح دا والله يعلم المفسد من المصلح الله تعالى في جن يغ فساد سڑے جدا کے اللہ تعالی غ فساد سڑے من المصلح اذا مصلحنا دلتا فساد سوکتے اگ داد چ دادید پارے گڈ وٹ کو وہ یرا سمے دا جدا جدا خرو کو یوزے بے خرو مقصد دای چ سو کو چ مطلب دار چ دیت نہ اخرم زیت نہ سکن زیت نہ اخرم نو پچل کے داغ نہ مال خر پہلی سر دای وٹی او پیلا جوڑا کڑا نو داغ چل او دوکی دے پارے چ کم دین مال خر کله چکم دنو فساد قران کریم اهلاك والحرث والنسل فصلنا والنسلنا تبعك والكن پوچ دیت فساد قران کریم لک سوره بقره کی اندغه سوره تے 205 جو گوری شا تراشی صحیح شو و اذا تولى کله چ دے لارشی د مجلس تے پیغمبر نا او تے صحابہ مسلمانانو نا سعا فی الارض نو دے کوشش کئی پزمکا کی لیفسد فیها دید پارچ پسادو کی پدیزمہ کی سکار کئی پساد سکئی ویوہلک الحرث و النسل اید اگر خواہ کہ حلاکی فصل او نسل بس عرش قتلی و وجنی و فصل نسوزی دار دکاری خواہ واللہ لا یحب الفساد اللہ تعالی نخو خی پساد کو ان کے کل فساد اطلاق قرآن کریم فنهي عن اتباع الرسل سوق کے خلق در رسولان دے اتباع نہ منے کی پس سنت دے عمل نہ منے کی ہاں لکہ سورۃ النمل ایت نمبر 48 ہاں سورۃ النمل آیت نمبر 48 نلسم اسی پارا دا وی اللہ اللہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اَوْ پَخَارْدَ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كِي تِسْعَةُ رَحْتٍ نَهَرْ ڈَلِي بَدْمَاشَانِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جِ فَسَاد دیکھو فَزْمَحَكِ وَلَا يُسْلِحُونَ اصلاح بِنَ قُولَ فَسَاد سو بید صالح ممنی کا صالح علیہ السلام خبر اب نمنی دی پس بدر دی دل باقی خلق تبی دم کی ور کوئی خلق بی داغد اتباع نہ سکول من کول بی نو اتباع رسول اللہ دغرنگ کلی اطلاق پا کفر و پٹول و معاصی و گناہوں بانے وشی لکا سورت سواد درویشتم اسی پارا سورت سواد آیت نمبر دے 28 پیدا مکن ام نجعل الذين امنوا ایا بوګه جوړو آګه سان چې ایمان راوړي ایا مون برابر وو آګه سان چې ایمان راوړي دي وعمل الصالحات وعمل کي موافق د شرعي کل مفسدين في الارض وشان دا فسادیان او فزمه کی اوس دا المفسدون چې په مقابل لچا کړه غدا امنو د عمل الصالحات کړه نو د امنو مقابل کې مفسدين څوک وي کافر او د عمل الصالحات په مقابل کې فاسق فاجر نو دغه دواړه تسویل کیږي دغه ته کوم دنو دغه ویل کیږي ها دغه رنگ کله کله قران کریم فساد ته وای ارتداد قطع الطريق او زنا بعد الاحسان ارتداد کیو سره مرتج صحیح او قطع الطريق چې لارې لوټي لارې کټ شوکی کوي کنه او زنا بعد الاحسان دغه نه د واده نه ورستو سکی د واده نه پس کوم دنه بیا زناګان کی نو دا سړی سړی لکه سوره مائده آیت تاسو ګورئ 32 نمبر آیت راو باسي ادا مو کو آیت نمبر 32 سر جو بر مرد آیت دغم مختصر کی کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذالکا لدی وجن کتبنا منگا لکلیو علی پرس کریمو یعنی کریمو علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باننے انہو من قتل نفسا بغیر نفس چه اغسوک چه وجنیو نفس بغیر دا نفسنا بغیر دا قتل دا بل نفس او فساد فی الارض یا بغیر دا فساد فی الارض دا فساد فی الارض نفس مراد دے طول اغا صورتون که پاقی بند سری مرد جایز کی نو مرد سری یا پا قتل جایز کی چه دا قتل کنن تای با وجل شد تا تیجازت شتر او یا بیا اغا خوب پاک مخ که ذکر شد نو بیا دری سج نپاتی شد یو زنا دا زنای اکڑا بعد الاحسان یو ارتداد دے او یو سر شکی که ولی قطع الطریق صحیح شوا چه دا دری کارون اکی نو پا دیوانی سکا ولی چه پا دیوانی وجل شد نو دا دری سر نزک مفسرین وی چه مراد دی او کلا د مسلمانانو نصرت نکول د مسلمانانو نصرت او مدد نکول په فساد ویل شوی دی لکه سوره انفال آیت نمبر 73 ها آیت نمبر 73 اغي هغه سبب د فساد ګرځي ها پېژو والذين كفروا اكسان چه کافران دي بعضهم اولياء و بعض بعض ده بعض دوستان و مددگار دي الا تفعلوه کچر تاسو پخپل مینس کدا کارو نکی یو بل سر دوستیو نکی تکون فتنة في الارض نشیب فتنة فزم حکی و فساد کبیر اولوی فساد بجور شی فساد سبب بسی چه تاسو یو بل مل کرتیا نکول ده یو بل مدد نکول بنتیجه داروڑی که فزم حکی بسرا چه فساد راشی نو دا پا منافقانو کم اسباب الفساد دی علا خبر شئی انهم هم المفسدون یا یقینا دا منافقان چی دی صرف هم دوی فساد کون کی دی سنگ فساد کون کی دی وای دوی دا ټول شرک کون کی دوی دی صحیح شو دوی چکم دی دوی ارتداد او دا شانتی زناگان بعد الاحسان غلاگان کول د خلف مالونو په باطل طریقو سره خوړل صحیح شو کنه دا ټول معنی راوخ لاله ته کیدا دا ټول منافقانو کې شته ها هم المفسدون ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پويږي و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس مخکی نهی وکړه وی لا تفسدوا في الارض اول نهی عن المنكر واس امر بالمعروف سورو شو جوالک فساد د ځان نو باسا او راشد داس ایمان راوړه چې سم مسلمان دنه جوړ شي و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس دا ما مصدریه ده دا ما مصدریه ده نو دا به شي ک ایمان الناس او دلته کې بعد امنو سره مفعول مطلق حذف دغه مقدر راو باسي امنو ایمانن ک ایمان الناس ایمان راوړی ایمان څنګه ایمان پشان د ایمان د خلقو د کوم خلقو پشان ایمان راوړ کوم خلق خلق هغه خلق دي چې هغه خلق دي هغه صحابه دي ها الله تعالی الناس وي ته ویل چې کامل خلق دغه دي ښه کامل خلق دي مطلق چې ذکر شي داته مراد کیږي نو قالو وای دا منافقان ان نؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو استفهام انکاری دی ها یعنی لا نؤمنو مونږ ایمان نه راوړو ایمانن ایمان کا ایمان صفها پشاند ایمان راوړل د کمقلو خلقو مونږه دا کمقلو غند خو نه یوه ځانار سره غرکو او بس په ارث باندې ورخیږي کوښښ کنه دې دا کې د ایمان نه مراد هغه امات استوي کله په قران کریم کې د ایمان اطلاق په عقیده کې کله په یو قول کې کله په یو عمل کې کوښښ کنه ایمان کامل نو دلته کې ایمان اطلاق په اعمالو شوی دی چې دا هغه غند اعمالو کې کمه نو دوی ویا کا مقصد دي سره ټول ورځ جمعه کې ناست دا سکار دي اکر جنگونو تا وکړه ستا دا په دین باندې دا خو مذهبي جنونیت ته څه شي دي مذهبي جنونیت غرتکم الامانی څنګه راځي نه خو شي چې دین دوکا ور کړی دا سورته بقره کې توبه کې براشي ها جی الناس وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء دينهم وإذا ما ذبي جنون يكتسر يا دا مونږه داسې کار کوم کومه خپل خو نه چې مونږه داسې کار نه کول ځان لیونه کو دا انو من کما امن استفها آیا مونږه ایمان راوړو په شان دی ایمان نه کما خپل خلق یې نه راوړو الله پاک جواب ورکړي خو دلته کې چې دوی صراحت نو ویل کړه البته خو تعریضا ویل نو هغه کې بیا یو آیات فرق وو په دې کې اوس د آیات فرق وو مستری په دې آیات کې پکې کوری جواب ده چې صحابه ته کاندلو کړل چې صحابه ته کاندلو کې ودی شیعه زمونه خودریګه الا خبر شي انهم هم الصفهاء یقینا دا منافقان صرف هم دوی کما قل دي ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پويږي په خپل کما قل تو باندې کما قل خو دوی دي هغه په سبانه کما قل دي صفاحت څه ته ویل کیږي صفاحت او صفحه اصل کې ویل کیږي خفت پکوالی ته سپکوالی ته او بیا چې کوم دې نو ضعیف و رائے او جاهل سړی ته ویل کیږي سفیه ویل کیږي سفیه ورته ویل کیږي عدم علم تم قران کریم کی تاسو په خبره دلیل نه وته په عمل کې دې تم ویل کیږي دې تم صفاحت ویل کیږي لکه سوره انعام آیت نمبر 140 کی تاسو وګورئ بعلميت صفاحت ویل شوی خب بعلميت بی دلیل درکار کا ولا قد خسر الذين قد کنا یقینا تاوانیان شو کسان قتلوا اولادهم 140 یقینا تاوانیان شو کسان قتلوا اولادهم چوی وجل اولادن خپل صفهن د وجل کما قلتوبنا سکما قلتوبو بغیر علم اغیر د کم دلیل نه دلیل و سره نو او خپل بچی به خپل معبودان تعالی له ول پوه شو کنه نو دا بی دلیل کار ته سره لکه دی صفاحت ویل کی ها دغه رنگی قران کریم چې کوم د اطلاق د صفاحت هغه د دین حق نه اعراض کول سوک چې د حق دین نه اعراض کی هغه ته قران سوې ته مقل وته وی لکه سوره بقره 130 راو باسي سوره بقره 130 یو سل او دیر شمه ادامه ومن يرغب عن ملة ابراهيم ومن يرغب او مخنا لي اعراض نكاي عن ملت ابراهيم د دين د ابراهيم عليه السلام نا الا من مگر اغسळे کي صفه نفسه چ زان پخپل بي وقف کړي کوش زان سپک کړي نو دغه سړي سکي نو دا د دين حقا نتي سوک مخړي دا سفيه ددا کا مقل لکھا اوس ته سوک اسلامي قانون نه نافذ کي پيماني وایا صفه اخلق تي حکم دي الحمدللہ من خدا اللہ جل جلالہ دین غواڑو دوی تے مخاڑے د ملت ابراہیمینا دوی وے تے نا نامنگا مطلب دار تے دان نافذ کو پری پری ورتا پیش کو دوی تے مخواڑو پوش کنا نو داستی دا دادی کھا دوارنگے قران کریم تے کم دے نو اگا چاہتا تے سوک در رسول اللہ پ عمل بان اعتراض کی سوک تے رسول اللہ پ عمل اگا تصفی ہوئی لگا سورت بقرہ 142 نمبر آیات او بس سورت بقرہ Baqara ayat number 142 Kedamu Sipara da sar Sayaqulu sufaha'u Kedamu kru Sayaqulu sufaha'u Zarda chi waibada kamakal Minan nas da khalkuna sabawai Ma wallahum an qiblatihimul Lati kanu alaiha Sashi warul yudhe Kosh sashi warul da muminan عن قبلتهم ده قبلة خبرنا التي أغا قبلة كانوا عليها تدوي وپا غيبان دي ولكا دي دا اعتراض وكا دا پیغمبر مخي دي خواه موسكور دي مسلمانان وسي اخواه ولكا دا خود پیغمبر عمل ده پیغمبر پا عمل بان سوك اعتراض كي خوشوه نكي دا كار ده چاي كي سوك كي أغا بدا غيب سفيه سره بي سوك پا اسلامي قوانين بان ده رسول الله پا سنت و پا قرآن بان اعتراض نكي دا سفحا دي خوارج هم زكا سفحا وره ما ابل و رضي دقا كو یو قسم ان کے خوارج دے جلتا کہ اف ایم ما چس خوارج ہو سو تو اغا خلقو کے پر رسول اللہ اعتراض کرو پر رسول اللہ سے کرو اعتراض کرو در رسول اللہ عمل پخپل عقل بانے تلے مست عقل بصیر کار بری سی اگر اگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کولو دے مال ہاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ویل اعدل یا محمد دد پزیم کی دارال رسول اللہ نے انصاف نہ کی دخ پل عقل دالا کو وی اعدل یا محمد عدل کو خوش وی پاری سره دا سړی منافق او مګر دې دو او نن دا دې راځي کنه نن خوش وی د رسول الله دا راوړ دین قانون چې کوم ده کنه پاری باندې اعتراضات کوي کنه کوي هغه دین مونږ ته نه پکار چې پکم کې لاسونه کټ کیږي هغه دین مونږ ته نه پکار چې پکم کې خلکو له کوړې ور کولې کیږي خوش وی نو ته د خارجي بچي خارجي خوته ته ما ته څنګه خارجي وای سفیه چې کوم دې تی خوش کنه صفاح او احلام دغه دي چې د الله او د رسول الله په دین باندې څه کوي اعتراضات کوي ها د الله او د رسول الله په دین باندې اعتراضات کوي پر رجم باندې په پاکستان کې څو کال مقدمه چلی ده چې رجم د شرعي حکم دی او کنه دا سوچ کا وخت شرعي حکم دی او کنه د تر اوسه بل الله یې حل به ما خیال دی د سود په مسله باندې و نه کړل چې شرعي عدالت ویل چې او دا موجوده بینکینګ نظام کې دا سود دی اگه دا منظور کړه لہذا دا سود دې نه دار ختم کړي چې په سپریم کورٹ کې پسه چیلنج کې سپریم کورٹ ویل شریعت عدالت دماغ خراب پوښ ختم کړي نشتر دې ایت په بار نشتر دې پیسې دې لہذا سود به وی ام په دغه طریقه باندې بچي کې تر نن روان دې کنه دې باندې دا د الله پر اور دین باندې اعتراض کوي دې کنه پوښ دې کړه الله را اور دین ته د رسول الله را اور دین ته سپکت دې دا په دین باندې اعتراض کوي دغه رنګې دغه کوم دې صفاحت قران کریم کې چې سوق په الله باندې دروغ تړي تم سفی ہوئی سورۃ الجن راو باسی سلور مایا سورۃ الجن سلور مایا تھا کہ پا اللہ درو تڑی پیدا مو کو زر زر کو کھانا وقت گیا چار چار یو کم دیو سمجھ پاں وأنه كان يقول سفيهنا أو يقين الوجه يقول سفيهنا ويبذ منك مقلو ذا منك مقل صديق بي على الله فالله بانشتتا دحد نتير خبرا فالله بإفكراك ولا دروغ بترل نداسو دا سفيهو نسفيهان خدا دي جلك فالله دي دروغ ترل دي جمهوريت و اسلام سره هو ذاي كي پا ماهيت كي تزاد دي خانه دي خرابشا جمهوريت چكم دي اغوي ان الحكم إلا للشعب قانون بنی مگر دعوام ہوئی او اسلام وی ان الحکم الا للہ اغه و لا اله الا الله اسلام وی جمهوریت و لا اله الا الانسان اغه تعلیه د انسان باندې بنیاد ولاړ دی ته څه کوم د توای دا اسلامي جمهوریت پاکستان نو دا سړي دا و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا دا په الله باندې حد نتیره و نه دا چې الله توای تای چې اسلامي جمهوریت چخمار دار چې دا الله طرف نه منزل دی کنه دا الله طرف نه منزل دی کنه ما انزل الله بها من سلطان و دا الله بندگانو پا دیبانی اللہ کم دلیل نده نازل کرده لہذا دا بی دلیل خبر مطوی دا صفا حتی کم اقل توب دا خده خجی کما آلا انہم اللہ وی خبر شی انہم یقیناً دا منافقان چلی هم صفحاو دوی کم اقل دی دوی کم اقل دی دوی بی دلیل خلق تی دوی دا اللہ و دا رسول دا حق دیننا مخ اڑون کی خلق دی دی دا رسول اللہ پا فیصلو اعتراض کون کی خلق دی دوی پا اللہ بانی دروخ تڑون کی خلق دی ولیکن لا یعلمون لیکن نپوئی گی دی پخپل کم اقل توب بانی و اذا لقوا الذین آمنو دای بل صفت ورد منافقان دغه آیات کی ہوتا دغه دو صفات ہوتا دری صفات دی بیان کل یو صفت سشو دوی صحابه او تک مقل ویدا سی پلیت خلیدی فیشوا دویم نمبر صفت سشو پخپل کا مقل دی دریم نمبر سشو پخپل کا مقل توب نہ پویگی اوس کنا آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الدهر بمان پوسی کم کس ته پخ نہ پویگی او بیا قدیم نہ پویگی چه نہ پویگم کنا داس کا مقل نو دا بیا سی دی بہانی ته دی جہل مرکب کی پروت ته زان دی روکی افکاری داشو و اذا الذين امنوا قالوا امننا بل خصلت بل زجر منافقان تدي پسباندي پدو مخه پاليسي کي خغورا يو چكم دنه د مؤمنانو او د دغه ترمن د خپل مشرانو ترمن د تدا کما غاډا وډا فیصله دا استراب الاحوال او دویم نمبر چكم دنه استهزاء استهزاء دغه مؤمنانو پوري و اذا لقوا الذين او دا و بیا راغی اشاره داغی خبری تا که عذاب علیم دوی لپار عذاب دردون کرده ولی ولا عذاب دردون کرده زکا اذا قیل لهم کل اذا لقل لذین آمنو کل چی دوی ملاوشی دا اغا کسان سر چی ایمان راوڑه ده لقوی اوی خواه لقا اغا ملاقات تاوی چی سریو تا اراده نی کرده خو مفاجاتا پلا رکی و سریو تا رفیده شو او خیر پلانی سنگا چل لقی جوڑه ندهی ده مومنان ملاقات تا نرازی او دا سی پلا رکی و سر ملاوشی خواه قالون دوی اوی آمننا منگ ایمان راوڑه ده منگ ایمان راوڑه ده خو جمله فعلیه خبریه راوڑه جمله فعلیه خبریه بی تاکید ده بی تاکید جمله راوڑه او فعلیه راوڑه چې په خدوس دلالت کوي اوس هم داسې ایمان راوړه داسمون خبر اوتی کو دغه کوي وا اذا خلو الى شياطينهم وا اذا خلو وا اذا مضوا کله چې لار شي صحیح شو دلته کې د خلو معنا خلا يخلو په معنا د قران کې چراغله مضا يمضي په معنا سر راغله ده د تک په معنا سر راغله ده بعد معنا د وا اذا خلو کله چې دوی یوازې شي انفردو معنا کړی ده بعد مفسرونو دا کړی ده آغا چکڑے جن بیا و سر بہ تقدیر لگے تقدیر بدا لگے کہ و اذا خلو و اذا فردو ماذین الی شیاطینہم پوس کنا نو یا نو دغ بیا سر دا بیا لگی خبر نہ نہ براہ راست خلو کو مارے مزو سر راضی سی بوی قلیل پا آغا کسانو باندی کہ آغا د انفردو معنی طرف تے پاگی باندې تراس کرے دا غلط خبر ہے پا مارے مزو سر دے بس کیسا سان شو کنا و اذا مزو کرے چ دی لاڑ شی الی شیاطینہم آغا شیطانان خپلتا آغا مشران دته کہ مارے سکے الی شیاطینہم آغا مشران خپلتا خ قران کریم کی شیاطین پر مختلف مزداقون راضم تویما قالوا ندی وی انا معکم یقینا من فتاسری اما شران تسوی جمله اسمیه خبریه تاکیدیه را وړه خدات رزیلان دی صحابه ته جمله فعلیه را وړه او بی تاکیدیه را وړه امن عدل تسوی انا معکم یقینا من فتاسری فی الدین والاعتقاد و دین او اعتقاد نو غی و توی خ که تاسو مون کری بیا مال تاسو کولو و انما نحن مستهزئون یقینا مون خو صرف اغوی سره ټوکی کوون کیو دا خو غی سره ماسه گپ شپ لگو دو کا کوی ساده دخلت ته بس مون لا تو متا من نام نو بس غی چې کوم نه غی کوم باندې تو کش چاو دا کی کوم مل کری دی رونم دی خ دا کار کی دا د منافق سړی کاری دلته چې ټی وی ته مون ته ودری کی کنه نو وی الحمدلله می مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله دی محمد رسول الله وی کنه صحیح شو بیا چې کله الته لارشی بیا الته صفاوی می لیبرال آدمی می سیکولرات یا صفا خبره که خن سیکولریزم لیبرالیزم او د اسلامي نظام سره تعلق ته خدای دې غرق پوښوي هیڅ تعلق نشته لري خو ال تخپل شیاطین سره یو شان رابطه دل تبل شان رابطه در دې کاری ها دا چې د دې دور په دغه باندې ان شاء الله سه وچ قران تز دکې کنه نو د خپل زمانه په کافر او منافقانو به لګي البته ته پته لګي که چرته ته شروع چې مطلب فرعون داس عبد الله ابن ابي داس دې برته پته نه لګي دا اوس څنګه کوي دا دلته ګوره دلته په مکه شان حالي خلا بدلیږي نو توشي تشابهت قلوبهم نو دا دي خام و اذا خلو الى شياطينهم خاص شياطين دلته شياطين نه سمورات نه ماتي مشران دې ته مراد دي خا شیاطین کو قران کریم کے مختلف مصداقات راغلے دی یوم مصداق تے شیطان کی کم دے آغا جنی او انسی دوار بشران تے شیاطین میری چھوی دی سورۃ البقرہ 102 راو باسے ایت نمبر 102 کا نہار یوں نہ کم سر کا شبی گئی تو وے کا پیدا مکو 102 نمبر ایت واتبعوا ما تتلو الشياطين او تابعوا شدا يهود ما ده سحريات و جادوگرو جادوگانو تتلو الشياطين چه لستل بشيطانانو دا شيطانان دوار رازي خواه صحيح شوا شيطانان جنی او شيطانان انسی على ملك سليمان چه دروغ به ترل په حکومت سليمان علیه السلام بانده دروغ به ودار سليمان علیه السلام حکومت پده چلیگی دا شو دویم نمبر چې کوم دی نو فقط جنات ته فقط جنات ته شیطانان ویل سوره بقره وګورئ 275 نمبر آیات 215 او یایم آیات ها دو سوا پینزا ہویا پیدا مکنی الذين ياكلون الربا اكثر من سود خريلا يقومون ديبن پاسي پورد قیامت الا كما يقوم الذي مگر پاسي پشان دا غسوي يتخبط هو شيطان چ گڈ وٹ کڑے يغل ر شيطان من المسجد وجل مسكوننا صحیح شیطان چابان کی نہیں کنا درا باغ دے رپ دی دا یہ کہ تے مراد جن دے یہ کہ فقط جن مراد دے ہاں يتخبط کہ چ انسان پچا دا نہیں کی نشی کولے يتخبط هو شيطان چ گڈ وٹ کڑے دی جن جن پیری گڈ وٹ کڑے دغه شان سڑے کل قرآن کریم شیاطین ذکر کی مراد تے نسی مراد تے ماران منگوران پی جانی منگوران تے مراد بھی خواہ یو تفسیر پہ بنا بانی سورت صافات 15 پیت آیات رو بازی سورت صافات درویشت مسیح پارا رہا آیات رو پنسا صحیح شو دغه د زقوم د ونی صفات بیان نه پوشو کنه سوی انها شجره یقینا دا یو وندا تخرج چراوزی فی اصل الجحیم په میان د جهنم کې طلعها میوی د دی ونی کانه رؤوس الشیاطین گویا کې دا سترونه د خا د بدی د منګورانو دی د مارانو دی نل تکی شیاطین یو تفسیر دان ته درم شیطانانو سرونه دي خو یو تفسیر دار دي راسترونه ده چاري د منګورانو دي د مارانو سرونه په شانته سرونه دي ها دا سه میوه به دا سه بخکاری نو دا مختلف مصادیق ته کوم ده اغه داراله دغه رنگي جاسوس د کفار ته هم سوي لکی کی شیطان وی لکی کی لکه سوره آل عمران آیات نمبر 175 صحیح شو آیات نمبر 175 ګوري تلورم اسی پارا کی کدام کو سید دغه کله تاسو ته تریت تر نو ګورین بیا په کوه شي ها فیشو الذين قال لهم الناس داغه مؤمنان هغه خلق چې دوی ته بعضی خلق وي یو سړیو اگر هغه ورته وی وی ان الناس یقینا کافران چې دی قد جمعوا لكم یقینا را جمع شو دي تاسو خلاف فخشوهم نو یری گیتنا فزادهم ایمانا نو دی خبر دی لره ایمان زیات کو وقالو دی حسبنا الله کافی دی مونږ لره الله ونعم الوکیل او خکار جوړون کړي الله تعالی فانقلبوا نو دی واپس شو بنعمت من الله فنعمت سره له طرفه د الله نه وفضل او فضل د الله سره لم يمسسهم سوء نو رسیدل دی ته استکلیف واتبعوا رضوان الله تابع شو در زاد الله والله ذو فضل عظیم الله لوی فضل والا دی اوس کم سړی چراغلو اغه سړی ورته وی چې ولک ګورال ته کافرانو ساس خلاف راځم دی ډارول کنه نو الله وی انما ذالکم الشیطان یقینا دغه شیطان چې دی دغه جاسوسو یو خوف اولیاء او یری دوستان د الله دی نو ته دغه راځي قل ته دار فلا تخافوهم مریګی دینا وخافون دمانو یریګی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان نو په دی باندې شیطان اطلاق کیږي دلته کتن سمورات دی کلتنا فقط انسی شیطانان مراد چی لکه دادا صحیح فکرنا انسی شیطانان آرامیان چی کم نکنا نو دا اغت مراد دی و اذا خلو نو کلتی دوی لارشی کلتی دوی لارشی الی شیاطین هم اغم مشاران اخبرتا دلتا بس ما نکوی مشاران اخبرتا نو قالو دیور تووی انا معکم یقینا من خطاف سریو انما نحن مستهزئون یقینا من دو مومنان سر صرف توقی کون کیو الله یستهزئ بهم الله تعالی بر توقی کی دوی پوری دوی پوری با ٹوکیو کی نو اللہ تعالیم چا پوری ٹوکی کئی نو بعد وی یجازیهم جزاء الاستهزاء دوی تا با جزاء دا استهزاء ور کی صحیح شوا ابن عباس سے بوی نر ٹوکو یو شکل بئی پوشوی اگا با سنگی اگا صورت حدیث کی چا اگا دیار لسم آیات کی رازی اگا شکل بئی چکل دا منافقان پا پول سرات بانی تیری کی کنا نو د ځان سره بس واخلی رڼا به واخلی رڼا بول الله پاک ورکی چې وری کړه نو چې دې روان شه کنه په دې لار کې وتا رڼا ختم شي چې ختم شي نو الله تعالی ایس آیت نمبر 13 کې یوم یقول المنافقون هغه ربان چې وای منافقان سړی والمنافقات منافقان خذی للذین کسان تآمنوا چې ایمان راوړل انظرونا مونږ ته لګ انتظار وکي خوشوي ولی ناقت بسم نورکم من بلیت که واخلو شنطی رنا بواخلو در رناستا سونا نو قیل آغید لیو طرف بوتا ویلشی ارجعو وراءکم واپس لارشی فلتمیسو نورا التدان لیو نور رناو گوری دلتا نمیلاوی گیار دا بیٹری خاص خاص خاصلتا ملاوی گی اغدان لیم سر را واخلی اغدان بیلی را واخلی نو دتا رنا اللہ تعالی ختم کرد چه پتا دیو لگی تابم کل کل دی ایمان آمننا بری پخلیوی و رنا بری جوڑ کرد بیا بری تیار کرد پتا موری که تزاول رنا جوڑ کرد که خد دارد که ورخوشی شی بیار تا ختم شی تا تا پتا دیو لگی خواه صحیح شوا یا یو روایت که رازی چه اللہ تعالی با دی جهنم دا دروازه سی کلاو پی کرد دا منافقان وای چې لکه دا مونږ ته کولاو سي زوی چې زو وزوخه رامن نه خو د زورګونو کالو سفر به چې رامن دا وای دی دروازه ته براو رسیږي چې راو رسیږي الته دروازه بند چې پرشته بوته بیا ګروزونی سي کنه لوړ بوته ونی سي چې خاطر سش رامن دی وای بیا بیا خوشيږي ولی په دنیا کې وکړه دوی د ایمان دروازه کولاوله او کله به څه کوله کله به بند وای صحیح شو نو استهزاء کما یلی په بشانه تعالی هغه شان چې وسره او کیه جزاد استهزاء ورکی به هم په دوی ويمدهم او زياتي كي دوي لرا ويمدهم اوبدي دوي لرا في تغيانهم فسر كشيد دوي كي يعمهون پداس حال كي چه پریشان پداغو كي چه کم دن پراتي دي او پریشاني پر آغل دخا مطلب داد يمدهم مد يمد راختلو تولي كي کلی چه پس لكي اللام چه کم دن راشن پا مانا دا زياتاول سر رازي صحيح چه بي مانين کل کل رازي نمدهم بهي من مال و بنين مونگ دوی لرا زیاتو پدی بانی مال او اولاد پوشکانا دل دکیم یا مد دو هم مونگ زیاتی کو دوی لرا راکا گو دوی لرا پی تغیانی هم نو بل صفت دوی سشو تغیان سرکشی دای بل صفت دی خواه دا حد نتیری دل دا حد نزیات اولی دل خواه یوشی دا خپل مقدار که دا حد نوری غیت تغیان وی انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریا کله چې وبد حد نزیات شنو مونږ تاسو په بیړی کې سوار کړی نو دغه شان تغیان د تر د حد نتیر وتل دی یا مهون عمها پریشانی دا مطلب د چې او ګور د مال او اولاد ډیر شو نی ته بوته واپس کیږي چې را څنګه سور کې دن ساړې خوري دغه کړي الله وی دی په دې کې پریشان دی په دې کې د ګور اطمینان نشته دی مدا کې چې تواجی کنه دنا ته متاثر شي اولایک الذین اشتروا الضلاله اس اللہ تعالی دی یو بل خباثت ذکر کئی فیشوا او داغین پس پی بیاوت دنیاوی تخویف ور کئی اولائک الذین دا منافقان غ خلق تی اشتروا الضلالتا چه غورا کڑی دا گمراہی بالہدا پا بدل دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم نو گٹو نکڑ دی پا تجارت پل کی وما کانو مہتدین او ندی دوی لار مندن کی دا بل خباثت ذکر کو اولائک دغد مخکنو صفاتو والا چه دا سوار لصفتی دی تیر شو راشا بلے واورا دوی جامی صفت داده که الذی نشتروا الضلالة بالهدى که دوی گمراهی پا بدل ده هدایت که اغسطه دا اشترا اشترا یشتری اشترا ان یو شیع اغسطل بدل سمنی لأخذ المبیع خوشو کنا سمن خرچ کول ده پارا ده دی چه ده پی مبیع واخلن یو شیع پی واخلن بازار تلار شکنا نو روپای ورکی او بل شیع پی واخلی نو ده اغسطل خرسول ده اشترا ده اس دا اشتراط دار دی دو مفعول ہیں یو مفعول تے متعدی بنفسہ وی او یو تے متعدی بالباغ صحیح چھو کنا چ کم متعدی بنفسہ وی غم بی عوی او چ کم متعدی بالباغ غسوی غی سامان صحیح چھو غی سامان او دلتا کہ او گوری تاسو اشتراو ضلالتا الضلالت یو مفعول شو بالہدا دای بل مفعول تو ہے کنا اشتریت الکتاب بخمسین درہما الکتاب یوم فول بلادا او بخمسین درہما دائی دیم فول پا باسرا اگا بی والا چیلی اگا سمن وی اگا سمن ستاوی قیمت تاوی سمن ستاوی قیمت تاوی قیمت تاور کی او شی واخلی اس پر یہ سوال لازم تدا کردہ مانتا اکرا اس پر سوال لازم سوال پی دارازی چی دا منافقان سر ہدایت چرتا چی دوی خرس کرو دلالت و گمراہی پی واغستا دا خود سر کاتی دا سر سڑی زامن نو دوی کی ایمان چرتا ہدایت و سر چرتا دکه چی تخو چی یوشی اخلی فا بلشی بانا فا ورکی بکنن روپای بورکی کنن چی جیب کسا رسلی سبا ورکی بیا کسا واخلی نو جواب دا کئی چی دلتا اشتراف ماند استحباب سر دی تو سر دی استحباب ترجیح ورکول سجی ترجیح استحب الضلالتا بالهدا دوی غرک لگمراهی بالهدا پا هدایت بانده هدایتم ملاوی دو ضلالتم ملاوی دو دی چه لارو دویر نما خدا گمراهی خو خلا اغیر پر صحیح شو کنا دا اشترا پا خپل معنی ترنگه بلکه دا معنی دی استحباب او اختیار سر دی یا داره چه بعد دوی چه نا دوی سر هدایت وو اگر توی خرص کو دلالت پر واقستو هدایت سو فطری هدایت کل مولود یولد علی الفطرہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہ دا اگر خرص کو او بیائی سو واقست گمراہی اگر هدایت چکم بانے پیدا شے وقی پر خوی او بعد وہ چنہ هدایت دلدارا چھ آمننا تک دنوی کنا نو آمننا سر هدایت دا اگر دخلی اگر آمننا اگر پزرک پر خو دا او داغه پزړه کې کوم نه کوفر طرف ته لاړو نو دا اشتراو ضلالت بل خدا کې مختلف تفاسیر په کوم دی غدار راځي فمار به حد تجارتهم یو بل تفسیر پکې دی اگر چې موږ استاد محترم کړی دی خو له وګت دی بیا پکې لیک دغه راشي هغه وایي چې شاه منصور بابا کړی دی اسی چې ګوره په اغستلو خرڅولو کې سلور سیز نه ښه یو بایعی خرڅون کې یو مبیعی خرص کی کم شی خرصی یو سمنی قیمت داغی یو مشتری اغسطن کی صحیح شوا اس ویدی دا کہ بایعین صحابہ دی صحابہ خرصی دلالت خرصی صحیح شوا او مشترین چکم دی اگر منافقان دی اگر ساخلی اگر دلالت اخلی صحابہ ہدایت اخلی صحیح شوا بیا سنگ لگئی بیا داخل لگئی اولائک الذین دا منافقان آغا کسان دی اشترو طول الضلالت بالهدى اللسانی پوش بالهدى اللسانی دوی دلالت واغستو دا اگدوال دا دلالت اگدوال دا دلالت داده چکا دوی صحابو تا ویلی چه امون افکاتی خسارت والو کرن نو صحابو تا چه دویوی چه آمن نام اگر تیغا قبول کو چه اگر تی قبول کنو دا تی وقت ورکو سی دا سیده کرده نو دت طول الضلالت ملاوش په بدل د چا کې د هدایت لسانی کې خودی کې لک تکلف زیات نو د دې وجنه مونږ دا مانو ده فمار به حد تجارتهم نو ګټه او نکړه تجارت د دوی دته اسناد مجازی وای اصل کې فمار به حوفی تجارتهم دوی ګټه او نکړه په تجارت خپل کې ربحا اگه توایی که پر رأس المال بانی تا تا کم زیادی شه میلاوش اگه تا ریب حوایی غبن ده مخالب تو سی رأس المال هم پکی ور بایلی پوشه که نا اگه رأس المال چکم بنیادی روپایی دی تا سر آغم پکی ور بایلی نو اگه تا بیا غبن ہوئی فما ربی خوفی تجارتی هم نو دوی گٹ و نقل پا تجارت پلکی قرآن کریم کل تجارت ہو پا معنی حقیقی کی استعمال ہے عام تجارت چکم دے لکه سورت بقره کے بعدی اخیرہ کے راشی الا ان تکون تجارتا حاضرة تدیرونها مگر کچر تدازی تجارت وی چاغه بس پڑا گوان دی وی ار یوشے موجود دے وقت اس یو بل سرو کئی یو آغا یو کل تجارت قران کریم کی پا معنوی تجارت سر راضی ایمان او جہاد تے لکھی گی لکه سورت صف کے براشی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم او کل تجارت چکم دنو پا تجارت تمثیلی سر راضی مثالی تجارت دلتا خوش خاص تجارت نیست کرے دا مثال دے مثال فما ربی حد تجارتو هم نو دوی گٹا و نکل پا تجارت خپل کے چکم اخ خار سولا وابستا جو کل گٹا و نکل نو کی دیشی چی تاوان دیم داستی نی کرے نو اللہ وی وما کانو محتدین دوی هرگز هدایت مندون کی نی دوی رأس المالم بایلی لی دوی غبن کرے دارا سے کم اقل خلق تے زان تاو خیار وی خوا نای دوی دا حماقت بل تر دی پوری دا منافقانو پینزل صفات و پینزل خصلتون چی کم دی آغا ذکر شو چی دا منافقان دا سی گنده خلق تے پر دوی که دادی دادی دادی چی راشمار شی پکنن دا برنا را دا یو یو شمارا نا طول چی راجمه که نکتو جوڑی گی پینزل صفتون جوڑی گی خواه اوز دا پینزل صفات بطا کم دا که پیدا که دا تا وطا وایا چی که دا موجوده جمهوری سیاست کورس که که نه نو بس در صورت بقره دوی مرکو سر دا خطه تیاده که اپا دی عمل که نه نمی کاولی کتاب دل دا لیدر کوشو که نه الامیر پا عربی که ترجمه شوه ده آقا چو گوره که نه طول دا صفات راغست نو دای دا سیاست که پار شرط درده ولی دی سیاسی سره بای غد خبیسی که دا پکی نی نو نکی گی سیاسی سره با واده خلافی پوچی سیاسی سڑے بدائی سیاسی سڑے یار تے چوں گرے تے پہران چھ چلے کدا بالکل تاس دے بقرہ ویلی دا او چا اللہ وے می کہو یا تا وا چھ کہو پوچھ ندگی سیاست دے پارے دالا کھڑی مثلہم کما مثل الذی استوقد نارا اس دین پاس دو مثال نہ ذکر کئی ہاں دو مثال نہ دا دو مثال نہ ذکر کئی دا پاس د دینه چې دوی خباستونه ذکر کړنه بیا کله سړی پس مثال باندې کویږي مثال ډیر خوشی خبره ذهن ته صحیح ورو ورځي العبره بالامثال من صنعه الرجال عربی کې راځي نو مثالونو نه عبرت غستل د نقلونو نه عبرت غستل دا سړو کاری د چا کاری دا سړو کاری نو سړی کنه دا اخلي نو دا ځکه اوس مثال ورکی ښه خج دا مثال یو دا یاد ساتي چې قران کریم کې مثالونه راغلي دي تول سلور سلویخ سوره سلور سلویخ مثالونه راغلی دی یو خبر خدا دا دویمه خبر دا زکی چی په مثالونو کې فائدہ څه ده فائدہ خوښوی په مثالونو کې مفسرین د قران کریم نه سلور فائدې ذکر کړې دي سو فائدې سلور فائدې د مثالونو سلور یو فائدې ګوره یې التمیز څه شی دی تمیز سڑے پک راہ کاری چ اللہ مثال بیان کی نسو کی اومنی اس کوئی مر داس سے صحیح شو نو دا مسلمان او کافر پی جدا شو لکا ام پدی صورت بقرہ کے شپگشت میں آتا سو گوری اور پس راضی لاند صحیح شو ان اللہ لا یستحی مو کتو ان اللہ لا یستحی یقینا اللہ تعالی حیا نہ کی ان یضرب مثلا انت بیان اور دیو مثال مثلا ما مثال د مثال منا بعوذتن کا غما شوی فما فوقها یا پور تو د ماشینا فاما الذين نشکل مثال بیان چی فاما الذين هر چا کسانی امنو چی ایمان راوڑے فیعلمون ان غی عقید لری انه الحق چی یقینا دا مثال حق دے من ربهم طرف در رب دوینا واما الذين کفروا او هر چا کافر وی فیقولون وای ماذا اراد الله بهذا مثلا س اراده کڑے اللہ پدی مثال سرا دا سمانا شدا مثال نہ پکلاس چی شو نو دیسو کی ندل تا تمیز راشی اہل حق اہل باطل پدی مثال نبان اللہ جدا کی داش یو فائدہ مثال داش دویمه فائدہ مثال صدا دویمه فائدہ مثال دا التذکیر نصیحت التذکر نصیحت اغست سوره ابراهیم آیات نمبر 25 را واړه وی دیار لسه مسپار کړي ابراهیم ها Thank you. آیت نمبر 25 پیدا مکلوم ويضرب الله الامثال تمنس کرادی بیان اللہ تعالی مثال للناس خلقتا صد پار لعلهم يتذكرون دید پار کے خلق نصیحت واخلی صحیح وا دریم فائدہ مثال صدا اگد التفکر تفکر سڑے پکی فکرو کی مثال کے سورۃ حشر ایت نمبر 21 گوری سورۃ حشر و اجتماع سی پارا کے دیکھا و اجتماع کی اگے کہ ایت نمبر 21 تا سو گوری ہاں اتے اجتماع اجتماع ما اجتماع پیدام کو و تلکل امثالو او دا مثال نرینا تربو حال الناس کی منگے بیانو خلق ہوتا لعلهم يتفكرون دے پار کے خلق پدی کی فکرو کی نیلے نہ بعد مفسرین وئی تھی مثالوں کو سے تفسیروں نہ ڈیر ما گورا ہم مثالوں کے خپل فکروں کا خپل سوچو کا انشاءاللہ تعالی تب پہ اور اسی کی اللہ سے مثال ور کے سالورم فائدہ صدا سالورم فائدہ دے مثال دا فرق بین العالم و غیر العالم دا عالم او دا غیر عالم ترمیان دا فرق پس رازی پ مثال بانے کہ پ مثال کوئی دو مولا دے کہ پ مثال نہ پوی دو د قران په مثال نه کوی دو نو عالم نه دی لکه سوره عنکبوت راو با سی ایت نمبر 43 سوره عنکبوت یا وشتمه سی طارق ها بيدام صحیح شو وتل کلام سال او دغه مثالونه دي نظری به حال الناس چې مونږه بیان او خلقو تا آیت نمبر نوم درایته تریالیس تریالیس دریس وتل کلام سال او دغه مثالونه نظری به مونږه بیان او لناس خلقو تا و ما يعقلها نه پویږي په دې مثالونه باندې الا العالمون مگر سوچ پویږي عالمان خلق او سنشوا مثال باندې به عالم پویږي سلف وې دا طریقه وا چې کله به قران لستو مثال براره او او به ویلو پوی به نه شو نو وې او به جړل چې انا الى الان لست من العالمين زه تر اوسه پورې لا د عالمانو نه نیم تر اوسه پورې مولا نه شم زه لا اوسه پورې عالم نه شم نو داسې نه نو دا مثال د دې لپاره بیانې خجی خجی په مثال کې با یو مشبه وی یو به مشبه به وی او یو با ادوات التشبیه حروف تشبیه بی مشبات چا سره تدا مثال ورکی چا مثال ورکی مشبابیهی ده چا سره ورکی پا کم و حروف و پا کم و الفاظ سره ورکی نو دا دری وارا بیاد ساتی نو بیا و داغی ده پس تدا مثال سکه تطبیق پی که خواه اول با ترجمه که او دا دیده گو او بیا و داغی نه پس تدا مثال داغ بیانو خو مثلهم که مثل الذی استوقد نارا مثل پا قرآن کریم که پڑی رومانو مانے راغلے دی یو مانے دا غدا کتا سوئے لا ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا دا مثلا کے دے دا پا مانے دا چاہ سا دا مانے دا مثال سا دے مثلا اے مثالا مثل کل پا مانے دا مثال سا کل مثل چکم دے نو پا مانے دا سرے پا مانے دا وسط سرے وسط حالت سورت روم کے راضی آیت نمبر 27 کہ ال تو مثل معنی مثال نہ کہ گورے کا ال تو معنی سے کہ وسط دے کے سورۃ الروم دے پے وشتم سی پارا کی آیت نمبر دے 27 خطا سوال تو گورے کہ خطا نہ چھی کہ ال تم نے مثال معنی کری گورے پیدا مکرون وہو الذی خاص اللہ غذات تے یبدا الخلق کہ اول پیدا کئی مخلوق ثم یعیدہ بیا دوبارہ پیدا کئی وہو احون علی او دا پیدا کول پاغ باند آسان دی دا خمان اسو تا گوری ولہ المثل الاعلى فی السماوات والارض دا سی ونوائی چی اللہ لر اچت مثال دے پاس مانونو پت مہا کی نمو قطول عمر پا دیتی رکو چلا اللہ مثال نشت لے لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا مثیل لہ نو سنگا توا چی ولہ المثل دی معنی با سنگا کی دل دا کیا معنی دی صفت کی خواہ صفت او حالت ولہ المثل الاعلا او اغی اللہ تعالی لر بہتر صفت دے في السماوات پاسمانونو کې ول ارض او اوچت صفات ته ورل ول ارض او پزما کې پزما کې مدا اوچت صفات ته الٰه دې پاسمان کې مدا اوچت صفات دې الٰه دې صحیح شو کنه دا شو کلبا سرادی پمانه د وعظ سره راځي وعظ سره لکه سورته بنی اسرائیل سورته اسراء ته متوي آیات نمبر 90 مثال براشی خو مانا بیدسی دو وعظ مخل براشی لفظ مخل می نتیاد ہوئی مانا بیدسی دو وعظ بیخا سورت بنی اسرائیل نوستی اٹھ نو ادام کن ولقد صرفنا او یقیناً بار بار علو منگل الناس خلقتا بار بار بیانو منگا دی خلقتا فی الحفیحہ دل قرآن پجی قرآن کی من کل مثل دا سے ونو آئی چیزا ہر قسم مثال من کل مثل منگورتا بیانو ہر قسم نصیحت ہر قسم نصیحت ورتا من سکو بیانو مثل پا مانا دا وعظ و دا نصیحت سرشو صحیح شو دیدہ کی مثل پا سمانی سرشو دیدہ کی مثل پا مانا دا حال عجیبہ سرشو سچے حال عجیبہ سنگا مانا با کہ مثلهم حال عجیبہ دا دی منافقانو یا دا دی کافرانو کمثل اللذی پشان دا حال عجیبہ دا اغسری دے استوقد نارا چی بلکی اورو فلما اضاءت هر کله چې روخانه کی دا اور ما حوله هغه غیر چاپیره چې دی اور ندی ذهب الله نبوز الله تعالی بنورهم رنا د دوی وترکهم پریګ دی دوی لرا فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چې دوی هیڅ شی نه ویني کری هیڅ شی نه ویني مثال وی دا څه اوس دا مثال تطبیق کړي په کوی شي څنګه مثال دا مثال مفسرین په دوو اندازونو لګولې د ګورې ورتخه یو قسم مفسرینو دا مثال لگاوله ده ده منافقانو سا او یو قسم مفسرینو دا مثال لگاوله ده ده کافرانو سا کمو چه ده منافقانو سا لگاوله ده نسنگ مثال داره سری پشانده استو قدنارا چه اور بلکی وی ده منافق سری ده آمنای پخلی سووی ده آمنای چه پخلی ووی نو داسه شو دا لکه چه رنائی جوڑکلا رنائی جوڑکلا ده تفایده ورکی گتا پکشتا ده ده پکی خلق جهاد که اسلام سر شریکی غنیمتون ولا ورکی صدقات ولا ورکی وی زمون مسلمان رور پوشت که نه اوس فلم ما داعت ما حوله چه کلا گیر چاپیر ده ده رنائی رالا نو ذهب الله بنورهم الله تی رنائی بود رنائی تی پس بودلا د دا کار وکړو چې دغه په ځړه کې کفر وکړه نو هغه یو وخت الله په دا راز راخکار کړو اے راز دې راخکار کړو چې ولکه دا سړی کو منافق دی راخو کافر دی چې راخکار شو خلک وی وی دا بس پری خو دو وترکهم فی ظلمات نه پتیرو کې پاتې شو لا یبصرون چې هیڅ نه ویني صحیح شو کنه هیڅ نه ویني دا خو یو معنی به معنی کافر سره ولګو کافر سره زمونږ استاد محترم استاد وساته دا علامه حسین علی رحمه الله اغه ویل چې نه دا د کافر سره لګي او دا بے ظاهری په کې تعمین کړی نور مفسرون نه کړ بے ظاهری وای دا د کافر او منافقانو دواړو سره لګي او اغه ویل چې دا د کافر سره لګي دا ولنه کافر سره ولګوا مثلهم مثال د دې کافرانو د مکی د مشرکانو د مکی مثال ورکا کما مثل الذی پشان د اغه سړی دی استوقد نارا چې بلکی اغه سړی اورو اڑے سوکته اگر سڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی رنا جوڑا کلاور بلکہ دعوت نشر و اشاعت دین شروع شو فلما اضاءت ہر کلہ کی روخانہ کدی اور ما حوله اگر غیر چاپی رڑدی اور دا علاقی غیر چاپی رنا کر غیر چاپی رڑی اثر مکڑو مکہ کی دورا نو صحیح شو ذهب اللہ بنورہم نو دوی دا اگے دا مڑاول کوشش کو مڑاول کوشش کو نو ذهب الله بنورهم بوتلو الله تابوت لا الله تعالی رنا ددی اگر رنا تن لالا رنا تے سنگلالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ کو کم کوئی مدینے منورے تے مدینے منورے تے لاڑو چلاڑو نو ددی رنا لاڑ چلاڑا نو وتر کہم پری خودل دوی فی ظلمات ان پاک قسم قسم کرو کہ لا یبصرون چ دوی ہس چین ونی صحیح وا اگ دال گولے لے وجہ دا داس لگی ولی دک چا وے چ دی کہ یو استوقد ٹک راغلے استوقد طلب د بلاول د اور کئی منافق کوئی طلب نہ کئی منافق و اسی وئی بس آمننا صحیح شو کنه داعی کوشش کوي چې را دارنا جوړ شي داعی کوشش کوي چې لرګي راوړي سوارل راوړي چې دارنا جوړ شي ابن عبد البر وای عیدم برنا د طالبان خشاک خبر ورته ده کنه نو داسې دا په دې سره دا بلیږي نو دا هغه به کوم ده نو داعی دا کار کوي چې خلک را جمع کوي او دارنا نو زیات شي نو دا کار وکړي دویمه خبره دادا چې تاسو که خیال کوی ذهب الله بنورهم رستراز ذهب الله بنورهم د الله رضی رنا بوزی دلته کی کما سل الذی مفرد سی راغلی مفرد دغه دغه الذی سره اسم موصول مفرد ده او الته کو ته ضمیر ده سره بنورهم د جمع و تراغه دا وسنګ چل کی نو دلته کی اغا ما تاسو ته ویل اندماج کی سکی اندماج کی اندماج دا ده دلته تقدیر رو باسا و هناک رجال قاعدون د دې اور نګیر چاکیر سره سړی ناس کی فغی کوشش کی جلا اور مرشی Allah da ur narana bhoot la agai patiara ke pati shu agai patiara ke pati shu his shenu bini no agawai che gore da zamirun pati da ke bia sahi raji ki ki che matlab da aji da se cha che ur bal karede au cha che ur سوک چه پتیاره کشو اغا بیل خلق ده داعی جدا ده اغا پرناک پاتی ده اغا پلا پرناک ده او دا منافق مثال کشی نو اغای که خب بیاد منافق پا پلا بانی تیاری تا لارو تا نا نو اغا منافق بیادی تیاری تا نو دی که اوی چه نا نا نا دل تا که زمیر اغا مفرق تن ده راجی زمیر گانو تا راجی ده جمع تا راجی ده نفل دی و جمان ده البته چه چه دغه زمیر راجی کړه دوم دی الذی تا لکه بے زاری په کاری کې وای چې کله کله الذی په معنی د الذین سر راضی او هغه سوره بقره آیات وخذتم کلذی خاذو هغه په دلیل ګرځي چې کلذی خاذو خاذو وو جمع ده لیکن راجی دی الذی تا کلذی په معنی د کلذین سر دی نو هغه وای چې دا کار دی په وای کې بیا له تکلف کړه بل جانب ته کوم نه دا ډیر صحیح لګي وترکهم پریږدی دوی لرا فی ظلمات پاغت تیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ شی نه ویني خا ظلمات څومره ډیر تیری دي مختلف تیری راشي په مشبہ باندې هم تیری راځي مشبہ دي هم دشته کې صحرا کې ور لګولې دي یو دم دې مړکو چې یو دم دې مړکو نو د یو دم دې دو سره د خلکو پستر بو یو تیار د سره د دشته راځي یو تیار چې کوم دې نو هغه د شپې ده یو تیار د ناساتی اور مړکې دوه دا اچانک چې اور مړ شي کنه اچانک ته بجلی لګولې یو دم چې مړکې یو دم د سړی پستر کو سره چې تور تیار راشي نو د دیو جن د ظلمات دای ګن بیان کړي دویم دغه دا چې ذهب الله بنورهم الله وی دای ورو چې ذهب الله بنارهم اور الله بوتلو نه اور نه رتلې اور نه چې کم فائدہ من شي اور نه واغه تلاړه باقی حرارت پاتې شو گرمایش بیا په مکه کې پاتې شو څنګه گرمایش چې دلته مسلمانانو بغلبه کوله الته باغی ته تاو ملاوی دو غوسه کیدل با اگر تاو ورتلو اگر ضرر ورتلو خو لیکن اگر فائدې نه شو محروم شو تاسو پوښې په دې مثال باندې کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم اور بلون کې چاته اور بل کړو مکی والا وتا مکی والا دا اور مړولو الله تعالی هغه نور بوتلو رڼا ته بوتلا مدینه منوره ته دلته دی په تیار کې پاتې شو اوس په مثال پوښې دې طرز باندې خلګي سمم بکمن عمیون فهم لا یرجعون نو ته دا کارو شنو سمن هم سمن یواز رمات نتلی لدوی حواس مو سره تباشو ختم شو حواس ختم شو هم سمن دوی کان دی ہاں بکمن ہم بکمن دوی گنگیان دی عمیون ہم عمیون دوی راند دی فهم لا یرجعون نو دوی نواپس کی گی حق تا دوی حق تا که تواجی دوی براشی نا نا نو گور داغا عنادی کا پر دیکھا مخی ویل ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم پسترگو پا وگونو پا دری واربانی سده مغرون لگی دری و پرده پراغ نمی نو ال تکی داوی اسی مک کسی پسی تزن تکی بیارا رو دام پا دی قرینه رسی دا مثال دا چار دا کافر دا مشرکان دی خواه هم سمون دوی کان دی هم بکمون دوی گنگیان دی خو ال تی بکم نوی ری دل تی بکم وی ابکم بکم جمع دا ابکم دا ابکم گونگی دا وی که خبری نشی کولی ال تینو ویل ال تاکی صرف ویلی ختم اللہ علی قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم دلتا سر داوی داوی ذکر چی دلتا که یو دم پا دا تیار را را چی یو دم تیار را چی دم را دخشت را چی سر جبا بیا کده کار نکی موشوی نپدی وجه دا دا تو فهم لا یرعون دوی راند دی فهم لا یرجعون نو دوی لارا نشمون تے لادری صفات اونی دری صفات زکی اونی چه گورا یاو ساڑی کنا اغا پا وگون روغی نسو کوتا وی داسی زا صحیح شون اغا پا غلار روان یاو ساڑی آقا خو پا غوگونو بانی کون ده پوش کنا خو لیکن دا خبره چې جبه کار کین رچانه پختنه وکړه لکه دا لار کم خاطر صحیح شو نه دې په جبم ګونګې دې دا کاروم نشکو نه خط بیا پس وګونم کون چې په جبم ګونګې شو پس تر کو باندې څو پک داسې داسې وچینو په دې باندې خو پویږي کنه نن اوم یم دې پس تر کوم لاندې دې د هیڅ نوی نی د حق یو شی ته کوم نه غدی کنه کار کی د حق یو شی اوس کته وا چې ما خو لیدې خروغ موټو نو هغه د حق په بار کې حق دا حق نیوینی حق ناوری پا حق بانی دبکار نکی نور دمی آر آر آمی توب لتکره یا کولی چی خواه صحیح شو او که سیب من السمائی فیه یا مثال دا دوی بل مثال واخر خواه دلتا دا او سرا گره دا او دا او بعضی چه کم مثال دار دا منافقان سرا دوار لگه نو آغا خلق وی دا او دا پارا دا تخییر دی نسی چی دا پارا دی؟ تخیر اختیار تا وی یه لکه ستاخ و خدم که دغا مثال ورکی و که دغا مثال ورکی برابر دی دواره لکه صورت مایده که برازی نوستی نمبر آیات که ال تبراشی کنه چه سره چه دغاو که قسم مات که لا یو آخذکم الله باللغوی فی ایمانکم ولیکن یو آخذکم لما عقدتم الایمان فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم کتاسو او کسوتهم او تحریر رقبه مطلب دادری والا برابر دی که کفاره که عرصه ورکه که خوراک ورکه چه قسم دمات کرده که کپلی ورکه او کسکه غلام ازاده دی دری والا که تا تا اختیار دی او راغ داده پاک دسته ده تخیر دی نو دی تا او ده تغوی تخیر و ده تسویی ورته وی یعنی دا دواره مثال یو برابر دی او سوک چه وی چه نا دا مثال چې کوم دی هغه د کافر سره شو دا د منافقانو سره نو هغه وی دا او د پاره د تنویع دی او د سره پاره دی د تنویع دی یو قسم هغه دی یو قسم دا دی د مختلفو قسمونو ځانته مثال نه لکه څنګه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا دې تسوي لا رشکون کی قطاع الطريق کی دی دوی بس سزا وی ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض دا سلور قسم سزاگانی دی او سر دا او دا تنویع دی زان زان تا نوع بیانی خود دا نوعی چه بیانی دا دا هر نوعی زان تا سزا دا یو سره دی داکم کئی قتلیم کرده یو سره دی داکا کئی صرف یو سره دی صرف خلق دار کرده مختلف قسمون دی مختلف قسم سزی سزاگانی دی دی تا او دا تنویع وی او دا سور تا وی دا تنویع کل او دا پار دا تفصیل اجمال وی مخی اجمال دی که شروع سکی تفصیل دکر کئی وقالوا وايدا يهوديان او نصارى كونوا شيهودا يهوديان او نصارى يا نصارى شي نو دای خدانه و یهود دانه وای چې یهودیان شي یا نصارا شي ځکه یهودیان وای د سره نصارا په صحیح دین دي صحیح شو نو هغه وای یهودیان شي نصارا دانه وای چې یهودی شي نو څنګه دلته راغی نه دا اجمال تفصیل دا وقالو وای یهودیان کونو هودن شي یهودیان وقالو وای نصارا کونو نصارا شي نصارا نو دا او د پاره د سره تفصیل الاجمال کله راځي کل او پمانه د وو سره وم راضی ولا تطع منهم آثما صورت دهر کې براشي ولا تطع منهم آثما او کفورا ته تابعداري مکو د ګناګار سړي یا د کافر سړي مطلب دار کله دواړو یو کوم نو خیر په نه نه نه د نزدیک تابعداري د یو مکه مطلب دار ښا دلته کې او د پاره د تخیر اخلي ک دواړه سي پتنه دواړه مثال نه منافقان اخلي او یا او د پاره د تنویع اخلا ک چرته یو د منافقان بلد کافر وخلی مونږه د یو د کافر سره لګو بلد منافقان سره لګو نو او د تنویع د پاره او مودلته کې او پسې و مقالهم بیا مقدر کی او مثلهم دویم مثال بل نو عاد مثال د دوی ها حالت د دوی ک سیب من السما پشان د هغه غټ با پشان د هغه شړک باران د من السما ال اسمان نا د اسمان نه کم تیز باران را وریږي ته سیب وای ښا سوته وای سیبو یو مطر ده مطر هر قسم باران ته یو غیث ته غیث هغه باران ته وای چې هغه دغه نه پس خوشتالی تیر شي او بیا خوشی کم باران کنه خلق ایغا استغاثی او کی نو بیا سوشی بیا چې کوم د چې کمره اوریږي نو هغه ته غیث وای او یو وابل ده وابل وابل هغه باران ته چې ساس کی غټ غټ او یو سیب ده سیب اغه باران ته وچ اغه انتهایی تیستی د شرک باران وته مونږ وای چې تاسو به تاسو وای دغه د شرک باران اکثر پس پرلی کی ښه او که سیبن یا مثال د دې منافقانو ها یا د وی مثال د دې منافقانو که سیبن په شان دا شرک باران له مینا سما ایت د برنوی د سما باندې کې صدا بر قران کریم کې بکره سما په معنی د اسمان سر راځي کلبا سماف معنی د مطلق پورتوالی سره یل دغه معنی د مطلق پورتوالی سره وره باران د اسمان نه نی باران د کم دی د وریزو نه قران کې الله وای و انزلنا من المعصرات ما انفجاجا او مونږ را ورو دغه درنو وریزو نه دغه نه چوریدون کنا ما انفجاجا ها مونږ راوی نه را ورو دغه رنګ صورت واقع کی وای أأنتم أنزلتموه من المزن آية تاسورا ورا ويدا أبو تاسورا ورا ويدا أبو من المزن دستشينا دا غسبيني وريزنا فوشوي تاسورا ورا وي كذيرا ورم الله تيرا وري نو من السماء نو دا پا داغي معنى سرم راجي دا غرنگ كلا سماء فيكم دا قرآن كريم كبا چتا موي لكي ستا چتا خدا کوٹه چتا لگه و تفسير باني براشي فوشوي كنا نو چاقه كي برازي چه سلمن في السماء تا نندر پایا وګرځو اسمان طرف ته نوغه کی یو تفسیر دار کی چت چت دا ادغه کان نوغه په معنا د چت سره مرادی دلته مینه سمانه مراد څه دی وریزی دی او اس سمال افلامی پر اوړل چې دنی دی طرف ته اشاره ده چې یو ځای نه باران نه ټول افق نه شروع دی فيه ظلمات په دې باران کې بیا تیری وی کنه نو مختلف تیری وی د وریزی تیری وی د باران د ساس کو تیری وی کله پکې شپه راځي د شپې تیری وی ورعد او بل په باران کسوی گلزار می خامو تا گلزار وای کوشکن آقا گلزار سکیگی آقا پک شروع می خواه تناول می پک خواه داغ تنا پکی می و برقن او بل پده وریده که بریخناوی پلقار می پکی در دری وارا پده باران کی شروع اس یجعلون اصابعهم یجعلون جعل یجعلون دیده که جعل و پا ارده که خپل اخپل مانا کو دیده که پا مانا ده سه سره ده پا مانا ده مندل و سره صحیح شو که نا او کلب جعل پا مانا ده خلق سر را دی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و خلق الظلمات کلب جعل لازی پا قرآن کریم که پا مانا ده خلق صفت سر آغا منتخیان و تجاه ده و جعل مؤلف ورتوی خواه سنگده الذي جعل لكم الارض فراشا تزمکه ده فرش گرزولای نزمکه ده فرش صفت ورکو صحیح شوا کلب قرآن کریم که جعل پا مانا ده تسمیه سر رازی لکه دا پکې هماله لکه سوره زخرف کې بدرې میات کراشي انا جعلناه قرانا عربيا انا جعلناه نو دا څه نه چې سوره وایي چې وګوره معتزلیه پسې راغلي چې قران وګوره الله وایي چې جعل نا مجعول دی قران مخلوق دی قران کې الله انا جعلناه تو ته غل کې ابن عباس نو تفسیر نقل دی رضی الله تعالی عنہ انا سميناه قرانا عربيا مونږ دا مسما کړه د قران عربي سره نو مورته د قران عربي کې دی نو دا برادي دلته یې جعلونا کې خودل مندل صحیح شو کنه اصابعهم ګوتخپلې د نکیفی اذانهم په وګونو خپلو کې من الصواعق دو وجه دا يري دا تندروننا صواعق جمع دا صاعقی دا فقرآن کریم کے صاعقم پا مختلف معنی سر را گلے دے کل صاعق پا قرآن کریم کے پا معنی دا سر را دی پا معنی دا مرگ سر را دی فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ دا فصورت زمر کے براشی اداغا کے اتش پیت آیات کی دا رنگی کل صاعقه چکن ده پا مانه ده سر رازی پا مانه ده آغا خطرناک آواز ده تن در سر رازی خواه سهی چوا فا اخذت هم صاعقه تو نو اونی ولدوی آغا چغی پا مانه سر کل رازی کل ده بیهوشی پا مانه سر رازی فصاعقه من فی السماوات و من فی الارض ها نا سنگه ده ده وخر موسا صاعقه او پریوت موسا علیه السلام بیهوشا علتا مر نو دست نو چلتا ده مرگ مانه کدی بیهوشا پریوت خاص صاعق نو ده مختلف معنی را دی دلتا صاعقه سر اغا آواز ده وریده که چاکم پلقار یو بسر اغا وریده که یوزای کی گی داره اغا آواز تسویده کی گی اغی تا صاعقه و یا داغی نه چکم اورز مکه ترالی دی تندر ورطا من دوتا سوایو اغی تا صاعقه وی خواه توشی او صاعقه پتاخی تم بای پنه موجودا را بای که من الصواعق دو وجه دو یر دو تندرونونا حضر الموت دا کار ویلی کئی حضر الموت دا وجه دا یاری دا مرگ نا چه مر نشم چرت دا تندر می کونه وجه نی پوشو کنه غلبه می پیل شیدی سارا صحیح شوا دا حضر الموت که دا علت تا سوائق دا پارا او سوائق علت تا یجعلون دا پارا والله محیط بالکافرین اللہ دا هر طرف نراغی رون که دا کافر لرا دا خود لفظ ترجمه شوا اوز دا ترجمه نفس راشا دا مثال تطبیقو کا دا مثال تطبیق دا سه دا چه گورا دلتا یو قرآن دی صحیح شوا کنا یو دا قرآن مزامین دی صحیح شوا یو منافق دی دا دری دی بلی خواهد لارشه یو باران دی یو پا باران که تیاری دی گردار دی پلاکار دی یو پا آغی باران که را گیر سره باران که را گیر سره اوز پا باران که را گیر سره دی او پا آغا بانش پم را دا او اسمان بلز بلز دی دا باران را دی چه باران را غی نو پا دو پا دی باران که فایده مشتا دی سری شوا فایده که تیری ری دی در سپرلی باران تسیب بوی سپرلی که تکم باران زیاد فایده من اون دیر می نو دا باغون او داغا پی رازر غونی گی لیکن دی که خواه سره لگه سخته ایم می کنه ظلمات دی تیاری دی داغا شان تیراعت دی برق دی درسی دونه پک رازی آو چلابونه دی پکی تندرونه دی پکی پلاکار دی شد درسی دونه چه کل راز نو دا دشپی چه کم سره پا باران که روان دی دی تا خود طور تیار دا نو پده دا تیاری راشی دا دی دمرا بده گونه که یا اللہ دا اصدی پوش دیگه پکی گلزوشی نو دیگه وگونه که گوتی اومن دیگه برق پلکوشی اگر پلک که دیتا یو فایده لگشتا اگنر چنور پکی دا غره لگه لار و تخکارشی و قدم پکی وای صحیح چوکنه دا کاری که اوز دا منافق مثال تران دا قرآن دا قرآن مثال دا سیب دا باران دی باران که دیری گردی دی خوار سارا پکی د دوی په شرک او کفر رچته کې نشته نه هغه په دوی تیاری دی ها د شرک او د کفر ردونه سړي هغه په دوی باندې تیاری دی بل خاطر پکې راعدی مزامین دی راعدی مزامین د قران کریم هغه سختي د اسلام هغه سختي او تکلیفات دی جهاد قرباني مو ورکه دا څنګه خونه دی پوه شو کنه زکات دی دا ځینې چې کوم دي دا راعدی مزامین دی برق پکشتا برق پک ادارے کلا پک صدقی ملاوی کلا پک غنیمت کے برق ملاوشی دا پک غلق دیر پڑا کن چکم دینا آگا دے خیال مدے کن اس دا منافقو دا سے کار کئی چھ دے دا قرآن باران وری گی دے پک دا سے چھ دا برق ہوئی نکن دا غنیمت منیمت ناسی یو قدم وادی رستو براش آگا خوب دا برق تفصیل خوب رستو رازی خدا راعت چکلا دا سخ مزامین ہوئی پا کفر و شرک رد ہوئی او ظلمتی او راعدی مزامین منو دست که دی پا غوگونو که گوت مندی پا دبانه بد لگیگی دا قرآن پیدا سی بد لگی جنو دی باتی سا فایده والی تا دا غوگونو نگوت لده که لک پزان تکلیف تیر که دی کستا فایده شتا دی خود دی فایده چکنده اغا نحاسلی اغا نحاسلی او دا دی تا نظر دن دا قرآن بدیشی الان که قرآن که نو دیر فایده لکه دا سره اغا باران بدیشی خو لیکن که بل سړی ته پوسه کې زمیدار ته باران څنګه دی هغه ته چې دومره خد پوسه کنه دته د باران اندازه نه لګي دا شان دته د قران اندازه هغه ته د باران اندازه نه لګي باران والا ته هغه باندې باران بد لګي چې چاته ورو دغه راګیر کړی دی دا شان کې دې چې کوم دی کنه دته د قران اندازه نه لګي قران په د باندې بد لګي چې دا په کیسې دی دا وګور بیا هم په خدایانو راته کو بیا دا وکړ بیا دا وکړ بیا په تخت تکلیفونه په کړهال دا کیسې دی ویني کنه نو دې ته خیال یې یکاد البرق اوس دا د مثال تتمه وګورا دا دوی مایات کې مثال تتمه را یکاد البرق نزدې ده دا برېښنا یختف بصارهم چې اوسې نظرونه نه دوی ابصار نه لیدا کې مراد نظر ده ها نظر د سترګې چانه نوري خو نظر به تی اوس یعنی دا دومره تیر دي چې د سترګو درنا نه دي تیزوالی زیات دي نو کا رڼا د سترګو لګي نو څه مطلب اے د نظر نوري د زړه وړي ها سی وړي زړه دومره غټه غټه فائدې ویني کنه وای مړه مونږه نو ته دي دومره فائدې وکړه پلانې وګټه لکنه کو پلانې وګټه ل زړې ته وړې ده چې دا غنیمتونه خلق واغستل دا دومره پکې مالدار شو خو شو کنه مجاهدینو ته وګړه په گاډو کې ګرځي دا په دې پټ لکی دا هغه زړې ته وړې ده دومره زیات تی زرا کلما اضاء لهم هر کله چې روخانه شي دا دوی ته دا اضاء لازمی مرادی متعدی مرادی یو دار چې روخانه شي دا دوی ته یو دارت اضاء لهم الطريقه کله چې دغه برق دا برېښنا دوی ته لار روخانه کی لار ورته رڼا کی نو مشو فيه دوی په اغلار کې روان شي یو قدم نیموالی و اذا ازلم کله چې بیا عليهم کله چې بیا په دوی تیار شي ها خامون دی پزای ودریگی بیا ودریگی دار در کا مقلتو بلا مدا چه والکا اسلام دا باران والا ولورکا مشبابی ہی والا والا باران دے تا تا پڑکو شم تا پڑک کیو کلم غسلان تا بردا سے مخ کے لگلار کرتا لے نو چه بیا پڑک کی تراغی بتا کافی فاصلہ والا نن دے دا نہ کہ دے صرف اگ دا پڑک دا غرض دا دے کنا صرف غرضی سڑے دے نو صرف اگ پڑک سڑے یو قدم اخری تے تیار کی بیا ودری کی بالکل پزای باندې خوشی تے دان تا مخ کے لارو کر تو یہ تیار کی ہم سفر کرے شی خدا دے نہ کہ دا شان تے منافق تے دے نور سن برداشت کی دے فقط مفاد پرست تے دے صرف اگ برق اگ فائدی والا کر دا کہ کہ سختی رال ازلم علیہم تیار شو پلا سختی پر رالا مشکلات پہ اسلام قرار البیا دی ادری کی قابو دی ادری خ سنگ ادری کی دا ادری دو تفصیل وګورئ سورۃ النساء تلارشی آیت نمبر 72 تر تر وګورئ جو استاد په دی باندې دین خلاص شي خ وإن منكم قدامكم قوت غوريت مثال فوشي وإن منكم أو يقينا بعض استاسنا سوقتي لمن أغا كساندي ليبتئن رست رست كيجي سس سس كيجي سس جهاد حكم راغي دي ذان سس سس كي فإن أصابتكم مصيبة نكتاست مصيبة ضرورة سيجي فدغ سفر دا جهاد كي نودي سوي قال قد انعم الله عليا يرى الله فما سمرخ كل انعام وكلو اذ لم اكن معهم شهيدا چه ده پدغ وقت کې دوی سره نومه حاضر خدت زو سره نومه ګورو زم مړوي ها الته کې کمین والو زبم پکې مړوي دا د کار دا ازلم عليهم تیار شو ولا ان اصابكم فضل من الله كتاست ملاوشي فضل ده الله تر طرفنا ده غنیمتنا لا يقولن نخام خاده وای ایراش ادری لیا قولن نما قول رستو رخا لیا قولن نخام خاده وای یا لیتنی میانس که پری دی لگ میانس که لگ دی پری دی لگ منتکی او دوٹکی یا لیتنی های افسوسته کنتو معهم کاش کی ویزد دوی سرا فا افوز فوزا عظیما لویا کامیابی با می حاصل کروی نن با دمام گاڑی وی خوکزت تلوی پاتی شن کنا گورا مونگا خود اغدا کشمت نی وی کن دی دا خبری شروع کی پا دی منز که وی که علم تکم بینکم و بینه مودتون دا مختلف تفاتی رو پکی بیا کون دا دو مقولا چوار مخلا دی وی یلکا تاسو مال رسره کا وای نه تاسو بالکل زغ تاسو ملګری او تاسو خدا سي ما سره شله کا ما استاد مینس کی چړو ملګرتیا نه پښې میخي یاري دوستي دی پرې خو دا دا زده چل ها خو څه چل دی خو بنیادی خبره دا و چې تکلیف دی نو دې سوي بیا وای چې خلاص دې پکې نه اته اسانی دا نه بیا سکی بیا وای چې راځه پکې وین سوره بخوا تېجو ها سوره حج ګورای آیت نمبر 11 ها والله سم سپارا تھا والله سم سپارا آل تب ایبل شو نی گیا پیدا مکلو ومن الناس بعض دخل کر مناغدی یعبد الله چ عبادت کی دل اللہ تعالی على حرف پشک باندے پیو طرف باندے واقعی صحیح شو نولے سمایا فإن أصابه نكثرت أرسي گدی سڑیتا خیرن س خیر اطمئن به ندے پدی بان خوشحال شی او بالکل وہ اسلام کو دیر خدین نے کہا گورا دا گورا وی دا پک فائدی دی گٹی دی پک و ان اصابته فتنه کورسی گدی تس تکلیف انقلب علی وجهی نو واپس سی پ مخبل باندے مڑا وی دا اسلام لری کا سڑیا دا تکلیف نه دینه سرندر کې دل خدي خسرت دنیا والآخرة الله وی د دنیا و خیرت تبادا ذالک هو الخسران المبین دا تبایخ خکاره دا نقصان خکاره دی دا خکاره تاوانی سره دی ښا سورۃ النور وګورئ سورۃ النور ښا دک مرض په منافق کې په هر ځای کې ښا اتلسم سفاره سورۃ النور دی آیت 47 48 49 دا آیت تاسو پیرې راستره په مختلفو موضوعاتو کې اوس بیا وګورئ دا پیدا مکلو و سال ویختم اتا سال ویختم نسال ویختم ناوری کن پیدا مکلو کن و یقولونا وایدوی آمننا بالله من خو پا اللہ ایمان نوڑده و بر رسول او پا رسول مو ایمان نوڑده و اتعنا من خو هر حکم منو ثم تولا بیا اولی ددوینا فریقون یوڑالا من هم ددوینا من بعد ذالک پست دیخ دعوینا و ما اولائک بالمؤمنین ندی دوی مؤمنان ولی گورو توس دغا اذا ازلما و اضاء لهم مشوفی کل روانی در کل عدر دل دل داسی و اذا دعو الالله کل چرا وقتشی اللہ تا و رسولی رسول دا اللہ تا لیحکم بینهم دل پارتی فیصلو کی پمیند دوی کے دا اللہ پا شریعت لی فیصلہ کرو رازہ کرو اذا فریق منهم معرضون ناسا پا یو دل دوی نمخڑی مخواڑی و این یکل لهم الحق کبیا پا شریعت کی دا حق ثابتی گی یاتو الیه مذعنین نرازی غیتا پمندو مندو بیا پمند را خوشی بالکل و یا داغو پشر باندې کو دا الله په قانون دی کو ولی دا الله په قانون کې دا کده پوهه چې شریعت کې دما رسی چې کله پوهه چې شریعت کې نه رسی مولاستر له خدا دغه مصلحین ناس دې بجرګه بو کو کنه خوش په جرګه به کو کچری ته ولاړ شو بیا هغه دا کې بل خوادی الله تعالی په صورت سم فتوا لا ګول دا افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله دی پس زونو کے مرض د نفاق د شک دے یا چ کم دے دی پ دی کے شک یان ہا چ دا اللہ حکم بیو ک بنی یا چ کم دے دا اللہ دے رسول دے ظلم نہ یری گی اللہ اور رسول اچھا سر ظلم نہ کی بل اولائک هم الظالمون بلکہ دی پخپل ظالمون دے دا ندا سدی کل ما اضاء لهم چ کلا پک گٹخ کاری فائدہ کاری روان شی مشو فيه واذا اظلمك لت التكليف راشي عليهم قاموا ندي ادريغي ولو شاء الله كثرت اراده كدوي الله تعالى لذهب بسمعهم نخام خابوت للبي الظاهري د اوريدو قوت تدوي وابصارهم او ظاهري سترګي دوي دوي ظاهري سترګي به ختم کړوي دوي دا ظاهري وګونه به بوتليو لکه څنګه چې ورلا غباتيني بوتلي په باطن کې خدای رون کول نه کړي لیکن دا ظاہر کہ ہم اللہ تعالی اڑون کون کھڑے ہو اللہ پاک اڑون کون ظاہر کہ ہم کھڑے ہوئے اللہ تعالی دا کے ارادے او کھڑا ولی اللہ تعالی وسنگ کڑو ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پاری اس بان قادر دے سورۃ یاسین کے وراشی ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون کمنگ او غواڑو نمنگ دستر کے مخوقو دستر کے خطو سی نو فاستبقوا الصراط دی بوڑان دی شیلارتا فانا یبصرون نسنگ بدی دل کئی ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم کچرتا مونگا اوغواڑنو پزای بانی بے مسحفو فمستطاعو مضیم ولا یرجعون نطاقت برتگم نلری ند واپس کے دو نبا واپس کے دیشی نبرتگ طاقت لری نو دیدر کی داوی چی لو شاء اللہ لذہب بسمعهم کہ اللہ ارادہ کرے وے نو خامخاد دوی قوت دا اوریدو بے بوتلیو وابسارهم قوت تلیدو بے بوتلیو خبوی نتلل لیکن لم نشاء لیکن اللہ دا ارادہ نکر دا ظاہری قوت نے نبوزی ولی نبوزی زکت بیا بده عذر جوشی بیا بوی چه اللہ نو دخو پیس کم نو باطن قوت نم ختم و ظاہری نم ختم نو اللہ و اننا دے بی عذابو مقدی بانده ان اللہ علا کل شیئن قدیر یقینا اللہ تعالی پا هر یو سید بانده قدرت لرون که دے کتوا چه سنگا بی بوزی و اللہ قدرت لدی اللہ بوت لیشی خوشی پا هر سید بانده اللہ سده قدرت شتا دے سوشوا دشه قرآن کریم که دادی رازی پا ماند صرف ماند مشیع الممکنات سرا او کله په الله باندې اطلاق چې په معنی د شائن سرا په معنی د مرید او اراده کوونکی سرا بیا حل تک راځي دلته کې د شینا مراد څه دي هغه ممکنات دي او الله تعالی ته ما خارج په استثناء عقلی سرا عقل دا وایي بس دغه پرېږده د خبره کړو خبره مکوا راځه په ممکنات کې چې مخلوق څومره د الله ته قدرت لري که ژوند دی کوي کمړه کوي که اخ دی کړان د کوي که روغی الله قدرت لري د الله تعالی اختیارات دي ها دا تر دې پوری دغه صفات د منافقانو ته پنځله ذکر شو او ورپسې دوه مثالونه صحیح شو کنه په دوه مثالونو کې یو مثال ناری شو د اور والا مثال یو مثال مائی شو د ابو والا مثال دا په اکثر ځایونو کې براشي دا مثال ناری مثال مائی په دیار لته مې پاره کې سورته رعد کې به هم راځي ښا الله نزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ما يمثال شيء ومما يوقدون عليه في النار لا أبي أبس ناري مثال شيء ده رنج سورة النور كي بمراك الله نور السماوات والأرض ده ناري مثال لمثال نوره كمشكات فيها مصباح اور پسی سراشی او تو ظلماتن فی بحر اللجی یخشاو اگر بیا مائی مثال دے ذکر چی نور او ما نور چکم دے نو دا سب دغد زندگی دے تیرولو سبب دے او ما چلی دار روح دے دار زندگی سبب دے نو پا دی و دبان دا دوارا راولی چی پا وحی کم دا دوارا دی پا وحی که جواندون چکم دے نو اگر سر اگر پا که پروت دے خدا خلق دا دغی جواندون پا پتا باندی نپویگی نو دا مثال نی درکل پیندل صفات ذکر کل تر دی پوری دا صورت بقری چکم دے دا مقدمه وا سوا مقدمه وا روست دعورا دی یا یوحناس اعبدوا ربكم نو دا مخکی نتوی چی دی دعوی پا بارک خلق دری قسم دی سو قسم دی دری قسم یو منون کی الذین یؤمنون بالغیب دا غیب پینز صفات او بیا وطا بشارت دویم قسم نمنون کی ان الذین کفرو دا غیب پینز صفات بیا پس تخویفو او دریم قسم دورنگ خلق ومن الناس من یقولو او دا غیب پینز خصلتونا اغیر در تا ذکر کل او پا آخر که اغیر تا چکم دی دنیاوی تخویف ور کرو او ورطا دو مثالو نا چکم دی نسکر کل اغیر ذکر کل دار دا غشو اوز که لفظی ترجمه یوز الواوری دا بدن لخیخا و من الناس بعض دا خلقنا من اغدی یقول چوائی پا جبا باندی آمننا بالله مونگ ایمان روڑی پا اللہ باندی و بالیوم الاخری پورا درستنی باندی و ما هم دی مؤمنین او دین دی مؤمنان نا پا اللہ و نا پا رسول باندی پا باطن کی یخادعون اللہ دی دخپل یخادعون اللہ دوکور کی اللہ تعالی تا دخپل گمان مطابق صحیح شوان والذینا کسانو تا آمنو چیمان روڑی دی و ما یخدعون او دی دوکنور کی اللہ انفسهم مگر زانو نخپلو تا و ما يشعرون او دوی نپویږي په دې خبره باندې چې وبال د دې دوکي په دوی دې فی قلوبهم زکا ول نپویږي زکا په زړه نور دوی کې مرادون یو ناشنا مرض ده فزادهم الله نزیاتی کو الله تعالی دوی لرا مرضن هغه مرض ولهم عذاب علیم او خاص دوی لپاره عذاب دردون کړي بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دروغ ویل و اذا قیل لهم ها ولی ولا عذاب علیم دردناک عذاب ولی زکا چې اذا قیل لهم کړه چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض قالوا لا فساد مكوي فزمحك نقالوا دي وي انما نحن يقينا صرف منغا مصلحون جوڑک ان کیو یا سو اصلاح کو ان کیو الا خبر شيء انهم يقينا دا منافقان چدي هم المفسدون هم يواد دي فساد يان دي ولكن لا يشعرون لكن دي نپوي گي فساد او اصلاح فرق واذا قيل لهم امنوا كل چ ويل ش دي منافقان تچ ایمان راوڑی كما امن الناس پشان دي ایمان راوڑو د خلقو دا خلق کامل و خلق صحابه قالوا ندی اوی انؤمنو آیا مونگ ایمان راوڑو یعنی مونگ ایمان نراوڑو کما آمن سفها پشاند ایمان داغا کمقل و خلقو علا خبر شی انهم یقینن دا منافقان چی دی هم سفها او دی پخپل کمقل دی ولیکن لا یعلمون لیکن دوی نپویگی پخپل کمقل توب و اذا لقوا الذین آمنو کلتی دوی ملاو چی دا کسان سر چی ایمان راوڑ دی قالوا ندی اوی آمن نامونگ ایمان راوڑ دی و اذا خلو کلتی لال شی الى شیاطینهم غم شران قالوا نذيب وتوي إنا معكم يقينا ممتاز سريو إنما نحن مستهزئون يقينا صرف منغا غي سر توقي كون كيو الله يستهزئ بهم الله تعالى بطو توقي دوي پوري يعني جزا در توقي بور كي يابدا كما يدي كمشانه ويمدهم أو دوي زياتي كي دوي لرفي تغيانهم فسر كشيد دوي كي يعمهون پداس حال كي تپريشان دي أولئك الذين دغا پسفا دغا دسوار دسوفتون خاوندان غا کسان دي اشتروا الدلالتا ورکڑی دا گمراہی بالہدا پا ہدایت باندی فمارا بحت تجارتهم نو گٹا او نکڑا تجارت دو یعنی دوی پا تجارت کے وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی مثلهم حال عجیب دوی ناشنا حال دوی کمثل اللذی پشان دا ناشنا حال دا اغسری دے اس توقع دا نارا چی بلکی اغا اورو فرما اضاعت کلچ دا اور رنا کی ما حولہو اغا گیر چاپی رد دی اورنا ذہب اللہ بنورهم نبوذ یا الله تعالی رنا دوی وترکهم پریگ دوی لرفی ظلماتن باغ قسم قسم تیرو کلا یبصرون دوی حس شین وینی سمن دوی لا دوی کان دی بوکمن دوی گونگیان دی عمیون دوی لان دی فهم لا یرجعون دوی حق طرف تن واپس کیگی او کسیبن یا بل حالت دوی کسیبن پشان د اغغت بغت باران دے دغ درون باران دے من السماء فی بر طرف نوی فیه ظلماتن باغ قسم قسم تیریوی ورعد او پاغی کی سوی گلگار وی و برقن او پاغی کی پلاکار وی یجعلون اصابعهم نمندی دوی سرون دو گتخ پلو ذکر دا کل مراتی جز دے سرون دو گتخ پلو فی آذانهم تا وگنخ پلو کی من السواعق دو وجد یرد تندروننا حضر الموت دو وجد یرد مرگنا والله محیطم بالکافرین اللہ را گیرون که دے کافر لرکم فابا تختی تختی دے نشی یکاد البرقو نزدی دا بریخنا یختفا بسارهم که او تختی نظرون ردوی کلما اضاء لهم هر کرا چه روخانه کی دا پلقار لهم دوی تلارا مشو فیه ندوی پا دیلارا که روان شی و ایضا ازلما علیهم او کرا چه پا دوی با نتیار را شی نقامو دوی زای پا زای ادریگی ولو شا الله پا چرت اراده کرده وی اللہ تعالی لذهب بسمعهم نخام خابوت لل بیوی اغا قوت دا او ریدو دوی و ابصارهم او اغستر گی ندوی قوت تلی دو ردوی ان الله ذکر چه اللہ تعالی شکا اللہ تعالی على كل شيء قدير فهر يوسف بان قدرت لرون كده اللهم آمين اللهم اكرمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا قدوة يا رب العالمين.